sätter jag mig. Ja. Ja, då är vi igång. Och det här Sverigekanalen direkt. Och vi har fredagen här den 20 juni 2019. Vi heter Sverigekanalen, tillståndet och ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsuttan här. Det kommer någon, någon skvättregn och så här, lite brött ute där. Jag var till Ica-butiken här, tog en sån här liten bagagevagn med två små hjul som kanske rullade lite halvdåligt tycker jag. Jag hade tänkt att gå förbi Trollbo och så, men den här lilla bagagevagnen rullade inte så bra. Det är två små hjul där som ska rulla någon väska på, men gick lite trögt där tycker jag att dra. Men till Ica, ja, Ica och hem går bra, lite hes och... Jag har duschat igen och så. Jag vet inte om mat direkt. Mest elände här faktiskt, tycker jag. Tråkigheterna, men jag lyckas i alla fall fixa här nytt bank-ID. På något konstigt sätt, det var ju hållit på i timmar och tjafsat med saker och ting. Förr hade man en kod för legitimeringen och en kod för att signera. Nu har jag en säkerhetskod som fungerar både för legitimering och signering. Så det är bara en kod. Det är lätt att hänga med här inte. I det tekniska så jag var tvungen att ta bort bankidet och sen ta ner det igen och sen på något konstigt vis när QR-kod är det va? Så mobilen läser av från dataskärmen och sen hade jag i förväg valt ett nytt långt säkerhetskod. Men förr hade jag en kod för inmatningen, legitimeringen och en säkerhetskod. Och det började krångla där med den här säkerhetskoden, vill inte fungera. Men jag tog bort och ner igen BankID och har en helt ny säkerhetskod som är så att säga den enda koden där. Det är inte lätt att hänga med riktigt på det tekniska, hur det går till och så, men jag har i alla fall beställt en ny stereosignalkabel där, en dubbelhona. Jag ska koppla in en DVD-spelare här, en sån här liten rackare här liten. En liten bärbar sak som är skärm, en liten 7-skärm här som ska få en stereosignalkabel och anslutas här med en dubbelhona. Så att ibland är det konstigheter och strul och tekniska problem och så vidare och imorgon är väl tydligen midsommarafton, här ser man Kalmar tågstation nu. Jag tror Ica-butiken låg där borta också, inte längre bort, var det där? Någonstans, en stor jäkla Ica-butik där. Ja, det var länge sedan jag var i Kalmar med en flickvän. Hon försvann sen dessvärre ner till Kroatien och... jag tror 99 som vi var i Kalmar där och... vi var i hotellet i alltså närheten av tågstationen där. Jag minns lite grann tågstationer och ja, slottet framförallt, Kalmar slott och Ölandsbron och så, Varvensholm, det gamla fängelset och så. Det var väl en stor Ica-butik och sen det där torget som är i centrala Kalmar där. Det är på TV här, det är femma nu. Jag har tagit ner omnyhetsnyheter här, lite hes i halsen och så, för jag har lite låda ute i timmar. Man tappade rösten lite grann. Så att jag faktiskt sett Ölandsbron där faktiskt. Och jag tyckte men se någonting över till andra sidan, långt borta, kanske Borgholm tror jag. Jag kunde ana att det var någonting någon mil bort. På andra sidan, och den här bron är sliten också. Ölandsbron behöver ju faktiskt bytas ut och så, så att den blir bredare med cykelbanor och så. Så att den har ju hållit väldigt länge, men den behöver ju bytas ut av tekniska skäl. Och sen den nya bron eventuellt blir ju då bredare med för cykelbanor och så, gång- och cykelbanor också. Finns det de som borde gå och cykla över Ölandsbron? Det får man ju inte göra. Och jag kunde inte få några nya kängor här, för att gå med gamla trasiga här. Jag vet inte hur det ska gå till riktigt. Engelsson, så det funkar inte. Det är ingen hemkörning där, ingen legitimation. Så bara svarta negre på tv hur man trycker. Och jag kommer få en faktura också för att betala 150 spänn. Paketet går tillbaka så länge så. Så sen övrigt belopp kommer tillbaka till personkontot. Men kan inte beställa någonting för länge sedan, så jag får inte hem det utan legitimation. Och det går överhuvudtaget inte, jag får gå i gamla kängor här i halvtrasiga. Ja, jag får snubbla omkring i gamla regnstövlar hela vintern här, det får funka på något sätt. Jag har ingenting annat, jag har ingen legitimation, så det går inte. Det finns ju vissa butiker i Hedemora också där, men de har inte någon e-handel där faktiskt. Men man kanske kunde ringa upp dem och fråga vad de har för någonting där. Man kan inte se på datorn, man ska gå in i butiken, men det är så besvärligt det där. Så här, ny säkerhetskod i bankkivet där, appen där då. Det finns ju bara en kod, förut hade jag två olika. Ja, ibland kan det krångla och ha sig där, få olika saker och tekniska saker som kan krångla, vad konstigt. Så jag fick i alla fall ordning på det där. Så att jag handlade på Ica i morse där, jag tänkte egentligen gå en sväng längre, men jag vände tillbaks och gick hem rätt så snabbt där. Det har väl kommit någon kortare regn här och sen är det tydligen sprukt upp igen. Det blir midsommarafton imorgon. Och förresten ska jag säga det att Hedemora Energi har ju hållit på här och grävt väldigt mycket på Klostergatan redan från förra hösten. Klostergatan har ju delvis varit avstängt för genomfartstrafik där, med att underhålla vatten och avlopp och byta av starkströmskablar där. Och det ser inte bra ut, och det, jag ska säga att det är Trafikverket som ansvarar för Klostergatan. Den går ju rakt igenom långsuttan här med Holmgatan här. Så att det är Trafikverket som ju redan förra sommaren hade stort behov av att få utföra beläggningsarbete på Klostergatan, ligger i asfalten. Detta fick dock ställas in förra sommaren, och det berodde på att Hedemora Energi skulle göra omfattande uppgrävningar av Klostergatan. På grund av underhåll av vatten- och avloppsledningar och byta och starkströmskablar. Men så att som det ser ut nu så är ju Klostergatan i dåligt skick, med potthål och försäkert mycket grus och så efter uppgrävningarna där. Och på Björkalen hade man ju skyltat också att Trafikverket ska göra beläggningsarbeten här i Långsuttan ut med Klostergatan, och det kanske blir Holmgatan också då, som de ansvarar för, som går rakt igenom här. Då är det Trafikverket, och jag tyckte det stod att det var vecka 25 där, någonting sånt. Visst exakt. Så det kommer att utföras beläggningsarbete här i Långsuttan av Trafikverket här, med entreprenörerna här. Ja just det, det var NCC, som de anlitar ju, NCC, som på uppdrag av Trafikverket ska utföra detta beläggningsarbete på Klostergatan. Jag vet inte om det blir även på Holmgatan och så under sommaren. Jag tyckte det stod vecka 25 och framåt där. Och då kan man nog säkert inte åka där faktiskt. Det blir nog avstängt igen där, för att det måste läggas asfalt. Ja, Trafikverket anlitar ju entreprenörer och här är NCC. Det var också stora beläggningsarbete under förra sommaren, men Hedemora och Engelsfors. Men Klostergatan ser ju verkligen dåligt ut. Man har grävt försäkert mycket på Klostergatan faktiskt. Den har ju delvis varit helt avstängd för genomfartstrafik. Man började ju faktiskt gräva redan förra hösten på. Jag såg att avspärrningen också här med korsningen Hyttgatan och Hyttgatan och korsningen där mellan jag minns inte vad det hette på sidan där. Man har tydligen grävt färdigt där, jag tror det var starkströmskablar som skulle bytas och där ska det också bli beläggningsarbeten här. Så att NCC kommer att utföra beläggningsarbeten och jag tror att det gäller både Klostergatan och Holmgatan eftersom det är genomgående här. Mellan länsvägarna så är det Trafikverket som ansvarar för det. Den ansluter från Myckelbyvägen där. Så att, i det fallet är Trafikverket och de anlitar NCC. Och man kan ju tydligt se att det ser förskräckligt ut där. På Klostergatan exempelvis här och även Hyttgatan här. Men när det gäller Klostergatan eller eventuellt Holmgatan också kommer Trafikverket att göra beläggningsarbeten här. Minns inte vägen var avstängd 18, 19, 20 här. Jag ser en bild också från Bysjön med en ö som heter Skogsholmen, en gammal bild. Från Ultra förlaget i Bromma. Så att det är lätt att gräva upp verkligen och det har ju grävts förskräckligt mycket här i Långsuttan faktiskt då. Det svåra blir att lägga tillbaka asfalten. Vägföreningen har ju lagt tillbaka en del av asfalten här. Även i Nordviken också där. Efter tidigare man har ju grävt fiber där och då fattades ju asfalten. Ja, eventuellt kan det vara Trafikverket i Nordviken, men jag tror att det är vägföreningen i alla fall. Insättervägen har ju stort behov av beläggningsarbete, men det var ju faktiskt trumpbyte där. Och jag undrar när gubbarna ska byta asfalt på Insättervägen, det är ju trasigt. Ja, det är sprickor och potthål och trasigt lite överallt. Så att Insättervägen, eller Insättans vägförening borde verkligen lägga ny asfalt eller reparera den där trasiga vägen. Ja, det är tydligen en fråga om trumbyte. Jo, det var korsningen Hyttgatan och Granhultsvägen som har varit avstängd. Men nu är man i alla fall klara med grävningen där. Jag tror bara byte av starkströmskablar under där. Så nu fattas det asfalt där. Det är en massa grus och Klostergatan är full med grus och stenar och som man ska snubbla på. Så att det måste åtgärdas faktiskt. Så. När NCC här ska ta tur med beläggningsarbetena i Långsuttan så lär det bli avstängt helt och hållet där. Det lär väl bli annonserat också på kommunens hemsida tror jag. Hedemora.se brukar det stå sådana saker. Och det kommer även påverka busstrafiken också här faktiskt. Ja, det kommer det göra. Så det får man hålla koll på också med Dalatrafik och så när det gäller avstängda gator och så, ja. Yeah. Ja, det är ett stort behov av det där med beläggningsarbete. Får hålla på att gräva upp alla gator här i Långsuttan och sen fattas det asfalt. Det ser inte bra ut alls. Nej, det är försiktigt mycket sten och grus överallt här. Det ser inte klokt ut. Vägföreningen har i alla fall åtgärdat lite grann och börjat lägga ut, lägga tillbaks den här asfalten här. Så man får hålla koll på, rent allmänt så är det mycket vägarbeten och avstängt. Så att när gubbarna ska hålla på med det, eller NCC, där måste man ju stänga av helt. Det går ju inte att ha någon trafik då, utan då kommer all trafik stängas av på, som genomfart Klostergatan. Det kan väl ske etapper där. Påverkar ju både trafik och kollektivtrafik, busstrafiken där. Jag vet inte om dålig trafik informerar då. Det är rätt att prata, man ska pilla på tangentbordet och då åker hela huvudet iväg här. Man måste luta sig framåt. Nu ska jag se här att NCC skulle belägga asfalt vecka 25, tror jag. Och framåt där. Men det lär ju komma upp på dalatrafik också. Det lär ju påverka busstrafiken här, så att bussarna inte kan köra förbi via Klostergatan och hållplatsen Långsuttan centrum. Man får hålla koll på ändringar när det gäller vägarbeten och så som kan påverka kollektivtrafiken och liknande där. Och om det påverkar busstrafiken då, så kommer det upp på Dalatrafiks hemsida. Jag tror att NCC skulle börja lägga asfalt här från vecka 25, tror jag det stod. Så att det lär ju komma upp någonting här på Dalatrafik och även ja, kommunens hemsida också. Där är rätt varmt och kvavt tycker jag faktiskt. Inne är det väldigt dålig luft så här kvavt. Kvalmigt och så, det är väl midsommarafton imorgon och helg där. Ja, det är det faktiskt med naken överkropp här. Kolla den fastighetsboxen också här. Och det är alltid så att det måste ju ske åtgärder, underhållsarbete, och det kan ju påverka där när det är gator och vägarbeten och så. Man gräver upp och när man ska lägga tillbaka asfalt och så, det kan ju påverka. Trafik och kollektivtrafik och bussar måste gå en annan väg och så. Man har sätter upp några tillfälliga hållplatser där. Ja, det är tydligen midsommarafton imorgon och en helgdag. Ica öppnar klockan 8 här varje morgon. Jag såg inte en sån här ölgubbe direkt. Det var rätt få kunder faktiskt, men det var väl några inne där. Köpte lite starkare glödlampor också, kostar 50 spänn en styck de här räckarna. Jag hade lånat en lampa från köket här när jag började blinka, så jag kastade den. Gjorde det, kastade den. Ja, den hade blinkat, hade sådär. Det gäller att ha rätt sockel också där. E27 har inte spelat in något Svegot alls idag. Jag tror att du tänker på det biten. Ja, det var Hällsjön runt nästan 2 mil igår. Jag skrämde bort I träsket var någon katt där. Och sen i långsittan var det också en kattunge som blev väldigt skrämd när jag kom i backen där med fart då. Jag skrämde bort ett rådjur också där. Och dessförinnan var en hare faktiskt där. På väg mot Västerbyn Hällsjön som han har ute på åken där. Och den fick jag ju framför mig på Hällsjövägen. Jag kom i backen ner i bra fart då. Den svang som ett jehu faktiskt och svängde vänster där. In på en annan skogsväg. Haren kan springa väldigt fort. Ja, det känns lite kvalmigt måste jag säga i lägenheten här. Lite dålig luft. Men det är midsommarafton imorgon som sagt vad det är. Ja. Efter mycket krångel så har jag beställt en stereosignalkabel och en dubbelhona. Så kan vi koppla ihop eller in en DVD-spelare här. Det sköts ju delvis via audioväxlar här. Med olika lägen. Man får ju vrida på de här, det rasslar och har sig, men man skiftade olika apparater som inkopplade externt här och då så får man vrida på dem, ställa dem i olika lägen. Det kan raspa hår sådär faktiskt, men det är ju, det blir ju så efter många år. Man har ju vridit och rattat och bytt läge där och till slut så blir det ju förskräckligt raspigt och så. Mygga här förut också, inte lätt att fånga, de är så snabba. Ja, de brukar flytta på sig med en hisklig fart. Ja, nu är det flugor som har swishat förbi och är borta direkt. Man får nästan ha lite storm faktiskt här för att få lite fläktande luft. Jag har sett en apparat på tv där som använder någon slags vattenånger och så, kyler ner. Och jag har sett den där tv-reklamen. Ja, jag hade ju bara armarna igår så mycket, det var ju som galna där. Men jag kom runt i alla fall, Hällsjön. Och i Kallbäck var det dött, det såg inte en människa som vanligt. De verkar sitta inne i de där stugorna jämte. Ja, gamla skrotbilar utan motorer. Det ser förskräckligt ut på de här gamla bondgårdarna. Det var ju bara ladesalarna som rörde lite på sig. Men det var nästan 2 mil upp på Hällsjöberget och genom skogen där till Österby bygdegård. Men det blir så när man är öppet i köket, det kan komma in myggor och flugor som håller på och åker omkring så man får huka huvudet där. Men snabba de där rackarna. Trött att pilla på en fluga som är i full fart. De brukar försvinna lika fort som de dyker upp. Och ibland är man inte så snabb. Jag var lustigt faktiskt, jag fick en säkerhetskod av. Jag hade tagit bort BankID appen och sen tillbaks igen och sen lyckas jag ju. Det kom ju upp en sån där QR-kod på dataskärmen här och tryckte på mobilen så det höll emot där. Så att den läste väl av, var det inte så? Men nu har jag bara en säkerhetskod här. Förut var det ju 2, det var en legitimeringskod va? Och en säkerhetskod. Men det är bara en kod jag håller reda på. Ja, det är inte så lätt när man är född 1960 där och hänga med i det tekniska här. hur det går till riktigt. Men jag fick tydligen ordning på det där, för det kan vara bra faktiskt att ha bank-ID där. Och det verkar komma någonting också, det var lite blött här, men det försvann rätt fort det där. Det var väl ganska så övergående det där regnet som kom. Ganska kort, intensiv skur så. Men så blev det lite fuktigt och lite vattenpölar och så. Jag tittade ut här, jag såg inte en levande människa som rörde på sig, eller rörde på sig. Det blev inte någon fart i byarna heller här. Både Hinsittan och Västerbyn och Långsbyn har ju sina midsommarstångar, alltså, men det är ju inte någon fart. Så det var förr i tiden och så med småbarn där. Tror jag inte faktiskt. Ja, sommaren är kort faktiskt. Det brukar gå med en hisklig fort. Jag såg Allan Mattsson också igår, ordförande för kommunallist, eller kommunlistan Hedemora.se, och han vände ju vid Solbacka-gubben där. Eller Solbacka-gården vände han tillbaks. Med hjälp på huvudet hade han också. Och det blev en cykeltur faktiskt, det var länge sedan sist. Jag hade ju letat efter luftpumpen där och pumpat hårt däcken. Och upp för det kraftiga berget faktiskt. Men sen var jag tvungen att ta mig ner igen där, sen ner också till den där nedre vägen där ju järnvägen hade följt sjön Lången och sen Bysjön då. På sin väg mot Byvalla. Någon väldig massa sjöar faktiskt, och ibland gick de med på broar också. Vi har ju två broar här i Långsuttan som har varit järnvägsbroar, men nu är det vanlig gångbro. Man kan ju se de här balkarna. Så att vi är två, och sen uppe i Rällingsberg har vi två gamla tider också järnvägsbroar, en tämligen liten och en betydligt större också. Och sen har det varit ånglok och malmvagnar. Det var faktiskt räls också nere i dagbrottet där. Längst ner man lastade och sen drog man upp dem med rep. Jag undrar vad det vägde faktiskt. Det var nog många gubbar som drog den där repen för att få upp de här tunga vagnarna där. Men de lyckades tydligen klara det. Ja, man har också haft en form av vinst då, som man vevade kanske. Det är svårt att se så långt tillbaka i tiden. Men de fick elkraft i alla fall, det vet jag där. Tidigt faktiskt från vattnet där, kanalen Hinsitte. Vad var det Hinsitte kanalen där från Dammsjön? Man började först att bygga en kanal från Tyllingen. Via Rällingen måste det ha varit. Och just det. Ja, det var så det var. Från Tyllingen gjorde man en kanal och sen via Rällingen upp från söderifrån också drog man en kanal också som delvis går under åkrarna här uppe med turbinrör. Så delvis går mot Rällingen och det gamla gruvområdet, där fick man ju då elkraft av vattenkraften alltså. Och det finns ju många såna här nedlagda gruvor här i Sverige faktiskt. Jag tänker på Bisberg också där. Jag var väl uppe en gång där faktiskt med en cykel där faktiskt, när jag bodde i Säter. Det är det gamla stationsområdet, där det är stationshuset, det är väl fortfarande kvar där. Det var väl en tågstation som låg söder om Säter som heter Kvarnsveden, tror jag. Och så gick det väl upp spåret till Bisberg därifrån. Och från början så var det både personvagnar och postvagnar. Men sen försvann ju det, så att det var ju bara Malmö gruvtågen där. Och fram till 67 var det ju då. 1967, då upphörde ju Bisbergs gruvan. Jag tror jag läste om Garpenberg också faktiskt, den här järnvägen som var där i Garpenberg. Där hade man ju då tror redan 1960 slutat med att transportera malmen via järnvägen där till Fors. Var det vatten som det gick. Så att den användes inte de sista åren och till slut så revs det upp järnvägen mellan Garpenberg och Fors. Det var väl billigare att frakta med lastbilar då, tror jag. Och det låg väl kvar ett tag där. Den här järnvägen innan den sen revs upp. Det var en normalspårig järnväg det där. Mellan Fors och Garpenberg. Det kanske var synd det faktiskt. Man skulle kanske haft en riktig järnväg idag och lastat malmen i Garpenberg. Men det lär väl knappast byggas upp igen. Ja, Boliden har legat länge i Garpenberg faktiskt där. Det är en väldigt gammal gruva det där. Egentligen är det två gruvor som har byggts ihop. Och vi vet väl alla hur det kan vara ibland vissa dagar. Man tycker det krånglar och tjafsar och man får ingen ordning på någonting. Det var konstigheter och sådär. Och sen är det kul att sitta i långa telefonköer också här. Och lyssna på de där tonsignalerna. Och det är många som tillbringar många timmar per dag och sitter i långa köer hos myndigheter och så vidare faktiskt. Det är väldigt negativt tycker jag verkligen. Att sitta i sådana här telefonköer. Jag tror inte vi behöver fokusera på en spelare, utan det är fler som vi behöver ha koll på. Men Hedvig Lindahl har valt en annan spelare som det största hotet i USA. Jag skulle vilja. Men jag fick i alla fall ordning på. Jag var tvungen att ta bort bankidet och sen tillbaka och sen lyckas ju få ordning på den här. Det är den krångel med den där säkerhetskoden. Jag kunde legitimera mig, men inte med säkerhetskoden vill inte funka. Men jag har en helt ny säkerhetskod som fungerar för legitimering och signering. Så att det var en kod faktiskt. Tack vare sån här QR-avläsning eller vad det var där. Riktigt, ja. Det är mycket med allt faktiskt där. Och den gamla tv-gubben också, Daktusson, det är ju sen politiker. Och det har blivit lite spänningar mellan honom och Ebba Busch Thor där. Ebba får vi säga. Och han lämnar ju då styrelseuppdrag där, men inte själva partiet. Den kom in på SVT här. På min 15-skärm här på HP65, inte på mobilens lilla skärm. Men så liten. Ja, han har fått kritik att Axelsson, hur han har röstat där i abortfrågan, har inte varit i linje med partiets officiella åsikter där, så att det är en liten spänning mellan Ebba och eller partiet och Lars Axelsson. Så här att Axelsson kan peta som utrikespolitisk talesperson. Man får inte säga talman eller tales av. Ja, det är nog Stockholms central jag ser här faktiskt då. Spår 10 kanske där. Det var min arbetsplats under många herrans år, redan från slutet på 70-talet. Jag är 2006 där jag jobbat med tågen i Stockholm där. Ja, det är även Solna också. Jag började växla posttåg i Tomteboda. Men den är nedlagt. Jaha. Och allt som har med Greta Thunberg att göra tar vi inte upp överhuvudtaget. Och Iran säger att man har skjutit ner en amerikansk drönare. Spänt läge mellan länderna här. Och USA skickar 1000 nya soldater i Mellanöstern här. Anklagar Iran för attack mot oljefartyg. Nej, jag tror inte det blir någon krig, men det kan ju vara lite spänningar. Det kan ju förekomma mellan olika länder. Två personer häktas misstänkta för två mord i Sätra i Stockholm. Ja, det finns ett Sätra i Gävle också, men det här var alltså i Stockholm. Ja. Och i Uppsala var räddningstjänsten på drunkningslarm utryckning, men det var ungdomar som bus ringde där. Och i Jönköping åtalas en lärare för att ha tafsat på elever där. Så vill man ha nyheter utan att man får en massa reklam uppe i trynet så här, hela tiden, överallt, så det är faktiskt bara Sveriges Radio och SVT som inte har den där tjatiga reklamen som är lite överallt. Och just det, nu börjar domarna också för de här turkiska kuppmakarna. Lite kvalmigt faktiskt inne och rätt höga temperaturer här. Nu har vi kommit några regn kortvarigt här utanför i Långsutan här, men som upphört kort sur. Men det är bra att man åtgärder också. Man kan inte bara hålla på att gräva upp gatorna i Långsutan år ut och år in efter fiber och annat där. Man måste ju ställa tillbaka asfalten också så det blir snyggt och fint. Så att det måste faktiskt göras det där. Så att det finns någonting positivt med Sveriges Radio och SVT. Man förmedlar ju mycket riks- och lokala nyheter och även världsnyheter, och man slipper den här förbannade tjatiga reklamen som är liksom precis överallt, hur man trycker sig, det bara reklam och så. Men det är klart, man har ju stora statliga bidrag på miljarder faktiskt då. Många anställda och externa medarbetare och stora resurser och så. Så att därför är ju Sveriges Radio och SVT väl det största. Man har flest besökare och tittare och så, ja. Och det är alla möjliga varianter också på nyheter faktiskt. Ibland är det ganska så lustiga rubriker och så faktiskt. Ja. Det var tjuvar som stal länsstyrelsens bil och en kompis som målade om den där. Man har plundrat länsstyrelsens kontor och stal för 500 000. Det låter mycket där tycker jag. Lokalt och lokalt, det finns ju orter alltså i Sverige som är små och aldrig överhuvudtaget nämns vad som händer någonting. Orter som aldrig förekommer i media överhuvudtaget där. Och sen kan man inte ta upp så att säga, allt som händer, det går ju inte. Kommer jag se in på SVT Dalarna här. Ja, besparingar i Vansbro. Men jag minns att det var väl också ganska stora besparingar också här på 100 miljoner tror jag i Falun, Faluns kommuner. om det var så va, Falens kommun skulle spara 100 miljoner tror jag. Personal neddragningar och så. Tyckte jag läst om. Det stämmer det. Det är sånt flöde, men det är sånt är Falun. Det är så Falu. Det är ju Falu. Korv. Falu kommun tvingas spara. Ska bli färre anställda. 100 miljoner kronor måste spara ska ske. Och även naturliga avgångar då. En del kanske får gå lite tidigare i pension och så ja. Man tog även upp på Dalarnytt här, Sveriges Radio Dalarna. Jag sa att Hedemora kommun skulle spara 30 miljoner. Men Faluns kommun är ju större än naturligtvis den största kommunen med nästan 80 000 invånare snart då. Där ska man inte spara 30 miljoner som Hedemora kommun, där ska man spara 100 miljoner. Välja summor. Ja, ni kan ju själva se om ni går in på SVT där och läser de här lokala. Det var en misstänkt våldtäkt där i Bollnäs här. Där har jag en broder som är dessvärre begravd för många år sedan och flickvännen också. De har ju supet och knarket då. Han har satt i fängelse också där tidigare, men han är ju död så länge. Det är en förskräcklig massa år sedan nu. Hur gammal han blev överhuvudtaget, för ingen kontakt. Så han missbrukade och så. Levde ett dåligt liv. Falunds kommun måste vara den största, va? Det är residensstaden. Närmar sig faktiskt 80 000 invånare. Det är betydligt större än Hedemora och ser att det är ännu mindre än Hedemora kommun. Och så, ja. Så det är väl Falunds kommun är väl störst, va? Och sen kommer vi Borlänge, tror jag. Så måste det vara. Så bortsett från Falun och Borlänge så är ju Hedemora och Säter och så betydligt mindre kommuner. Ja, inte till ytan, men befolkningsmässigt är det ju färre invånare. Och Säters kommun är ännu mindre än Hedemora kommun. Det måste ju byggas nytt också om folk ska kunna flytta in. Om det händer lite här uppe så händer det desto mer på andra orter kan man säga. Så att, men det är klart, om det är stora städer som Stockholm och så, vi snackar om 2 miljoner invånare, så är det klart att det händer ju ganska mycket där faktiskt. Och allt kommer inte fram, tror jag, till medias kännedom. och allt fler skånska förare misstänks för drograttfylleri. Man kan ju säga påverkad av annat, det vill säga inte alkohol, utan då är det frågan om någon form av tabletter då, och någon form av narkotika där. Det är så mycket långsiktigt här. Det är ganska dött och ödsligt och sånt. Aktiviteter och så direkt då. I byarna det ännu. Ja, dött och ödsligt eller lugnt eller vad man ska säga. Man ser inte mycket människor direkt. Det är väldigt få människor man ser faktiskt i byarna där. Ofta ser man nästan knappt en enda människa nästan. Jag såg någon tant där förresten som jag sällan ser på en gård i Västerbyn. Hon gick på någon krycka där då. Halta fram och så, kanske har det lite ont i höften och så. Så då kan man ju förstå att det är lite svårt att ta sig ut där. Man passerar år ut och år in så att säga och tittar om det kan vara någon ute på gården som är ute och rör på sig och syns och så, men det är väldigt sällan man ser några människor överhuvudtaget. Det är så dött och ödsligt överallt. Och tre fina bruna hästar också har kommit nu i Daniels hage i Långsbyn, eller Västerbyn med det. Tidigare var det tinkerhästar från Tyskland där, den rasen. Men det har inte funnits några hästar på flera år. Vi ska se om vi kan ta några bilder på de där vackra, fina, bruna hästarna. Så går ännu längre norrut än vad jag gjorde faktiskt. Jag bodde ju tidigare i Stockholm och så, men jag hamnade lite längre norrut, ja. Jag har bott i Säter också där, Siggebo, några år. Från 2000 fram till 2006 var det där. Jag vet inte, åkande på alla banor där. Mycket kurvor och så. Och ett annat tågmöte. Ja, nu är det intensivt för den här trafiken, tror jag. Inför midsommarhelgen, ja. Ja, just det. Nya tobakslagen. Den kommer ju nu med 1 juli där. Jag får inte stå och röka på någon busshållplats där. Även om det är bara en stolpe så får man inte heller röka där. Inte ens man står helt ensam. Just. Och det där vill inte komma upp några anslag heller, tror jag, på busshållplatserna. Det är ganska många så här med stolpar också. Att det är rökning förbjuden. Så det gäller att sätta sig in den där lagen faktiskt. Jag ser någon som röker på tv så byter jag ju kanal direkt. Och det har varit bränder också i Boden. 21-åringen döms till fängelse efter bränderna i Boden. Idag kom domen, så hårda blev straffen. Här är de misstänkta bakom bränderna. Unga personer kan vara skyldiga, använder PET-flaskor och bensin. Det har brunnit på ett antal platser runt i Boden här. Här kan man se på SVT också en karta på detta. Och det har tydligen filmats också och lagts ut på sociala medier där. Busstrecket kan man kanske säga. Boden har även problem med råttor här. Råttproblem i Boden här. Patrik står råttvakt vid gruppbostad. När man stampat lite på altanen så har det rasslat till där. Se några av gnagarna som skrämt slag på Bodenborna. Här har man tagit egna filmer på de här råttorna. Jag tycker man ser den gamla järnvägsstationen också i Boden där. Det var en brand här som orsakade stopp i tågtrafiken till och från Boden står här. Och jag vet att tågen som går till och från Luleå där måste byta riktning för att ta sig söderut mot Stockholm och så vidare. Även de här regionaltågen där. Norrtåg måste byta ände på tåget där. Och när det gäller loktåg och nattåg och så vet jag att det förekommer att man brukar koppla lok i bägge ändar där. Mellan Boden, Luleå, Luleå-Boden. Och så slipper man gå runt med lokerna. Man kopplar bort det ena loket där så du kan gå söderut. Jag vet inte om man gör det exakt, annars får man gå runt med lokerna där. Ja, det får man göra i Luleå också, men... Man kommer från Kiruna, där norr vid Kiruna va, och går ner till Boden, Luleå och sen upp igen. Och sen för att komma söderut så måste man ju gå runt med de här loken. Och i andra tåg så måste man ju byta ände, så att säga, riktningsbyte. Det var som när jag var flickvän och åkte till Kalmar där så måste man göra det. Linköping, jag tror att de bytte ände också i Berge där, tror jag. Eventuellt så kommer man ner till Kalmar. Det var en ganska så lång resväg tycker jag, mellan Linköping och Kalmar. Det gick sakta också, var det sista biten in till Kalmar, det var bara 30 där. Det var inte världens bästa bana precis. Och sen är det många järnvägar som behöver förbättras och eldrift och så vidare faktiskt. Det finns ju planer på det här. Förbättringar i Jönköpings tågtrafik där. Med eldrift och så har jag sett. Och kommunerna får ju se till att det kommer in pengar där för det hela. Och regionerna lägger in pengar också där. Och Sverige är ett avlångt land faktiskt där, som man ser på karta. Sverige är format så att det är avlångt. Själva formen på vår nation är avlångt. Så att det är stora regionala skillnader. På vädret till exempel, det kan skilja mycket på vädret mellan södra Sverige och mellersta Sverige och framförallt mellan södra Sverige och norra Sverige där. Kan ofta skilja väldigt mycket med olika typer av väder och så. Och det är väldigt stor skillnad också på landskapen överhuvudtaget. Det blir ju så när det är långt upp i Sverige och långt söderut så blir det väldigt stora skillnader i väderläget och temperaturer och så. Ja, vi kan ju nämna att en kvinna har dömts till fängelse för mordbränder i Åhus. Jag tror det ligger utanför Kristianstad. Sex mordbränder i naturområden står här. Titta inte på Småland här. Jag har inte tagit upp allt Jag får ju galla lite grann i de här. Oj, oj. 55 000 fordon väntas passera Ölandsbron under midsommarhelgen. Och det är inte bra med elfel på järnvägen där, för det blir väldiga problem med detta. Stora människomassor ska åka där. Stockholm här, ska vi se. Jag har lite nya Migbett också. Sen igår. Jag hade ju bara armarna, så att säga. Lite fel tänkt där. Myggorna var galna. Ja, det är svärmar med myggor. Och de är ju fullkomligt vansinniga faktiskt. Ja, det var ett elfel också på tågen där. Tågförsäljningar efter tidigare elfel. Man kan ju ställa till det. Klartecken också för utbyggnad av tunnelbanans blå linjer där. Nacka centrum, ja. Under vatten och så, ja. Och även den här linjen från Akalla ska ju förlängas sen till Barkeby station. Ja. Det kostar mycket det för SL, alla dessa nya grejer där. Tyvärr, SD utesluter 4 ledamöter i Stockholm. Vi ska se vad det kan vara här då. Och det har varit lite skandaler här även i Stockholm också faktiskt. Ska jag säga här, det är 3 ordinarie ledamöter och en ersättare i Stockholms kommunfullmäktige som utesluts ur Sverigedemokraterna, skriver Dagens Nyheter. De blev alltså ett föremål för en intern utredning av partiet. Och man kan ju undra vad det är för namn på dessa personer. Dessa 4 ledamöter, 3 ordinarie och en ersättare här. Vad de heter nu. Om det så att säga är några kända namn som man känner till sedan tidigare. Ja, de är alltså inte bara medlemmar, de är förtroendevalda. Så att de utesluts ju också ur själva partiet här. Och det var ju dags igen då. Och det har väl varit lite skandaler också, även i Stockholm där under årens lopp. Med avhopp och uteslutningar. Jag ska se om det står vad de här hette. De har känner igen namn. De slänger ut folk som har varit med i många herrans år och kämpat bra där. Men så bara plötsligt switch och ur partiet. Som det framgår här. Ett betald artikel med Dagens Nyheter då. SD utesluter 4 medlemmar. Ja, det är förtroendevalda där. 3 ordinarie och en ersättare. Jag ska se om det står vad dessa hette. Det kanske inte framgår vilket det var. Nej, betalartikel. Ja, Sveriges Radio länkar här till en betalartikel, betalvägg, på Dagens Nyheter, eller kanske Dagens Dumheter där. Det framgår inte vad de har hett riktigt. Då kanske man får gå in på SD Stockholm där någonstans och se om det framgår Sverigedemokraterna i Stockholm och se vilka namn det handlar om det framgår det. Och man har rensat också här skräp mellan Junibacken och Vasemuseet. Mängder med bråte där på sjöbotten. Jaha. Så att jag kan inte säga vad de här personerna hette som blev uteslutna här riktigt. Det framgår inte av. Och sen tycker jag att Sveriges Radio ska inte länka till en betalvägg med betalartikel där på Dagens Nyheter. Man kan ju bara läsa några få rader där. Så att det är oklart vilka de här förtroendevalda personerna hette som blev uteslutna ur Sverigedemokraterna i Stockholm. Det var ju 3 ordinarie och en ersättare som får lämna sina uppdrag och även då lämna partiet. Det framgår inte vad de hette faktiskt där, så att, och sen Dagens Nyheter var en betalvägg, en betalartikel. Och då kan man bara läsa lite grann text och sen är det slut. Och likadant för de här Dalatidningen också, det är bara betalväggare. Här är Sörmland här, som ibland också kallas för Södermanland. Det är lite olika begrepp som Sörmland och Södermanland. Det är också ett fint landskap. Och kommunalrådet i Katrineholm avgår, står det här. Men jag tror att det är personliga skäl där. Och 72-åringen i Nyköping döms till fängelse för hets mot folkgrupp faktiskt. Men för att han var med en gång faktiskt för länge sedan som har någonting som heter Demokratibloggen tror jag. Han bor väl kanske lite utanför Nyköping tror jag. Inte själva Nyköping där. Ja, det är det faktiskt. Han har publicerat bilder på Adolf Hitler här och så. Jag såg hans blogg för ett tag sedan på mobilen där. Han har medverkat en gång och han bor alltså i Nyköpings kommun. Men inte i själva Nyköpings stad där. Ja, det är han också faktiskt. Jo, han visar bilder på Adolf och så vidare där. Ja. Han har Demokratibloggen tror jag heter. Det är en blogg han har som heter Demokratibloggen tror jag heter. Och han har nu dömt sig 3 månaders fängelse. Han har tidigare dömts för samma brott och på sin blogg skrev han att det är något som han är stolt över. Och så att om man söker på Demokratibloggen så hittar man hans hemsida. Han har medverkat här ett tillfälle. och det kommer troligtvis att överklagas. Men 3 månader svänger så han har fått det han har skrivit och så där. Demokratibloggen heter det, någonting. Jag får söka få på den adressen. Ja, det är hans personliga åsikt eller så. Han är fruktansvärt hatisk faktiskt mot politiker och så. Så att han är ju grov i uttrycken verkligen där. Mot makten, så att säga. Statsministern och så. Det är svordomar och så i texterna där. Han medverkade för länge sedan här, minns jag. Ja. Han är bosatt i Nyköpings kommun, men inte i själva Nyköping där, ute på landsbygden och så. Och polisen säger också att de här våldsdåden i Uppsala där, situationen är inte under kontroll. Så situationen i Uppsala är inte under kontroll. Stökigt bland gängen. Dystert facit för Uppsala polisen kan man läsa här på SVT. Och 7 års fängelse och utvisning för mordförsök. Man i 20-årsåldern döms. Ung man fick livshotande skador. Så att situationen i Uppsala är inte under kontroll trots åtgärder från polisens sida. Så att där åker utvecklingen iväg åt fel håll faktiskt där i vissa, observera, vissa områden. Det gäller ju inte hela Uppsala. Att ta upp allt här, det är så pass mycket rubriker och så att jag tar bara upp vissa saker. Man får ju gallra som det heter. Och i Värmland, Deje, så är mycket plågan igång. Barnen blir sönderstuckna. Ja, det gäller att ha långarmat faktiskt där, men många vill ju ha lite brunbrända på sina armar och så, och gå lättklädda och tunnklädda där. Och trots framgångarna, rubriken är tomma stolar för SD. Trots framgångarna, SD i Värmland lyckas inte fylla stolarna. Det är bättre än tidigare, så att man har ett antal så här stolar som är tomma. Det finns ingen som sitter på den här stolen faktiskt överhuvudtaget. Och lite nytt tjafs och dags för lite nya uteslutningar och så där. SD Värmland. Torsby-politiker uteslöts ur SD, känner sig mobbade. Det var en annons här i Torsbybladet och en konflikt med Sverigedemokraternas ordförande i Värmland, Runar Filper. Gjorde att Roland Jonsson i Torsby petades ur partiet. Jonsson, som nu är politisk vilde i kommunfullmäktige. Så det har varit lite konflikter och så mellan dem där. Och det slutade med en uteslutning där av Roland Jonsson i Torsby. Ja. finns ju många orter också i det landet som man aldrig hört talas om faktiskt där. Det händer helt enkelt ingenting. Ja, det är som vanligt med SD där. Det är lite nya uteslutningar i Stockholm och Värmland den här gången. Och tomma stolar som vanligt. De får helt enkelt fler mandat kommunalt än de har folk som kan tillsätta de här posterna. Vilket är beklagligt faktiskt där. Och en kvinna i väst här, som heter Väst SVT. Kvinnan låg död i bostad här, 5 inom hemtjänsten stängs av. Mycket allvarlig, säger hennes chef där. Och en kvinna hade skilt sig, högs el med flera knivhugg. Man åtalas för misstänkt hedersmord i Mölnlycke. Utländsk kvinna alltså, och mördaren är också en så kallad kulturberikare. För i hans hemland så får man inte skilja sig, va? Och därför så blev hon straffad. Så se här, SVT Väst här, kritik mot muslimsk friskola här, bön upplevs inte frivillig. Elever säger att är man inte med och ber får man ingen belöning av Allah, står där. Och vem är Allah, kan man undra. Och förresten så läste jag en märklig sak för ett tag sedan, det var en inbrottstjuv tror jag. Jag minns inte om det var Helsingborg, tror jag det var. Eventuellt Skåne, va? Någon som gjorde inbrott i en villa och slog sönder några fönster, tror jag. Och skar sig så illa, så att det blev förskräckligt med blod och så. Så att inbrottstjuven avled av de här skärskadorna faktiskt. Och det var ingenting som man tycker var speciellt tråkigt, va? Det var ju rätt åt tjuven här. Som skar sig så illa så att tjuven sen avled. Ja. Och SVT Västerbotten har vi också ett mord här. Skelleftehamn. Knivhuggen 40 gånger här. 21-åringen åtalas misstänkt för gärningen. Det är så mycket som är på SVT faktiskt här. Och stora besparingar också här i Västerbotten här. Ja, det gäller att bo på rätt ort i Sverige här. Vissa orter har problemen. Vi har ju väldigt många orter här i Sverige som inte har överhuvudtaget de här problemen som finns i de här vissa områdena i Sverige. Så att det ser väldigt olika ut överhuvudtaget. Så vissa orter har mer eller mindre problem av olika typer, och många andra orter har inte de här problem överhuvudtaget. Det ser som sagt väldigt mycket olika ut där. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av landet och så på olika sätt. Det är skönt i alla fall att slippa det här tjatiga reklamen som är överallt annars. på nätet och så. När det gäller Sveriges Radio och SVT. För att det är ganska tjatigt att få upp de här blinkande skyltarna och allt vad det är. Det blinkar och har sådär. Och i Härnösands kommun så var det något nedbrunnet hus då det där. Och larver som angriper lövträden. Vi ska gå vidare senare här med nyheter från Omni och så. Jag tänkte att jag skulle inleda här med lite lättare nyhetssvete. Jag kan inte dra upp allt. Det går ju inte. Får jag gallra lite så här. Och från Västmanland har vi 5 män häktas för grov våldtäkt. Grov våldtäkt mot barn. Så att man får ju verkligen gallra här. Man kan ju inte ta upp allt som Sveriges Radio eller SVT tar upp. För det blir så väldigt mycket så att säga. Och det är verkligen skiftande typer av nyheter också. Nu ska vi se här. Örebro. Och övervakningskameror ska skapa trygghet på Järntorget i Örebro. Jag tror Örebro slott man ser där bakom faktiskt. Jag känner till att det finns någonting som heter det. Det ser ut att vara det så. Ett gammalt slott där i bakgrunden. Ja, Västerås jag har varit, men inte längre åt det hållet. Och Örebro har väl problem också i vissa områden där som Vivalla och så. Med hög koncentration av så kallade kulturberikare. Örebro slott. Vi ska se, det är väl öst kvar här med Norrköping och så. Som de här distrikten kallas. Det är väl en helgdag imorgon, röd dag. I Norrköping till exempel och Linköping också. Men jag har lite bilder också faktiskt från Norrköping där från 70-talet med några spårvagnar och fin park och någon staty där faktiskt. Och där Lapplandspilen kom in också uppifrån över Norrland på väg mot Malmö. Mot Malmö. Så borde han gå upp. Och huvudet det hänger som en hängselströppe. Och huvudet det hänger som en hängselströppe. Och huvudet det hänger som en hängselströppe. La di di di da la la la di da la. Tore Skogman förstås i Sommarkväll i Dalom, eller Dalatvist om du så vill. Hörrni, håll gärna koll på våra sociala medier, Facebook eller Instagram. Där kan man hänga med bakom kulisserna och se vad vi pysslar med, hur folk ser ut. Ni kan inte tro hur de ser ut, vi som sitter här i radion och pratar. Jag lovar dig, vi ser inte ut som du tror. Man skapar sig en bild där framför radion och så får man se det i verkligheten och man tänker, herregud, det hade inte alls tänkt mig. Det får man vara med om man är med på våra sociala medier också. Och så webbsidan förstås. En kanonsida för att förkovra sig över Dalarnas nyheter och andra radioupplevelser. Sverigesradio.se/Dalarna. Vad sägs om lite nyheter nu här i radion? Klockan är nämligen 16:30. Det blir en lokal nyhetssammanfattning här i P4 Dalarna som bjuder på Hultqvist nej till brandsläckning hos försvaret, hot mot länets flygplatser och dalagrisar på export. Men först BVC-sköterskebristen i Avesta ser ut att vara löst, i alla fall tillfälligt. Alla BVC-sköterskor i Avesta sade ju upp sig och familjecentralen såg ut att stå helt utan sjuksköterskor efter midsommar. Men nu kommer nya besked. Helene Kastemyr är chef för primärvården i Dalarna. Vi har glädjande nog kunnat lösa det genom att vi har fått hjälp från andra vårdcentraler samt från BHV-enheten och andra enheter i regionen. Hur ska ni jobba långsiktigt med bemanningen av BVC-sjuksköterskor i Avesta? Vi har redan påbörjat en rekryteringsprocess för att kunna rekrytera nya BVC-sköterskor. Samt att vi har planering av att tillsammans med kommunen utveckla familjecentralen i Avesta. Reporter här var Lisa Linde Lindberg. Försvarsminister Peter Hultqvist säger nej till förslaget om att Försvarsmakten borde få brandsläckning som en del av sitt grundläggande uppdrag, rapporterar Ekot om. Förslaget har kommit från flera riksdagsledamöter, men det gillas alltså inte av försvarsminister Hultqvist. Försvarsmaktens roll, det är att försvara Sverige, det är det väpnade försvaret utav landet, och det är utifrån det som Försvarsmakten ska dimensioneras. Börjar man lägga in andra aspekter på det här, då öppnar man upp dörren för åtaganden på en lång rad områden. Försvarsminister Peter Hultqvist från Socialdemokraterna där. Katarina Willman blir ny ordinarie kommunchef i Vansbro, det skriver kommunen om på sin hemsida. Hon har varit tillförordnad sådan under våren. De lokala fackliga organisationerna ska ha förordat en annan kandidat, men en enig kommunstyrelse beslutade att erbjuda Willman jobbet. Framtiden för både flygplatsen i Mora och Borlänge är hotad. Dagens regelverk tillåter inte att man stöder en flyglinje till Mora med kommunala pengar. Och regeringen har hittills inte velat ändra på den möjligheten. Det här säger Anders Mjöberg, vd på Dalaflyg. Ja, det är mycket allvarligt. Det är ett bekymmersamt läge helt klart. Vi har haft den här situationen utan trafik för drygt ett års tid. Så att det blir allt mer allvarsamt för var dag som går. Om Mora försvinner, då försvinner även Borlänge flygplats. Det vill säga bolaget Dalaflyget går ju om inte. Säger Anders Mjöberg på Dalaflyg, och mer om det här på vår app SR Play. Men nu om något helt annat. Grisen är grymt populär i Nusnäs. Jag behöver mera grisar. Ja, dalagrisarna som täljs, målas och säljs i Nusnäs går åt. Ja, det gör ju verkligen det just nu. Det är ju mycket kineser som kommer och köper grisar i år. Det säger Maria Alin som är butikssäljare i Nusnäs. Det är ju grisens år i Kina. Och då blir det ju som mycket försäljning av grisar. Då vi har exporterat väldigt mycket grisar till Kina i år. Antalet kan jag tyvärr inte, men det känns som att det är väldigt många nu. Och sen att de som kommer på bussar och besökare, de frågar efter grisar. För de vill ju ha det då. Och just dekorerade. Nu är jag lite osäker på det, men jag tror att det kan vara 12 olika. Så det kommer ju återkommande igen sen. Så förra året då var det väl hunden. Och före det så var det väl tuppen. Dalatuppar finns det väl också? Ja. Så då hade vi väldigt mycket försäljning av tuppar det året då. Så att det märks av. Ja, reporter här, det var Frida Danielsson och Ellen Skogbergs. Grymt, säger jag då. Tack så mycket Alva för det. Ikväll hörni. Podd presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är torsdag den 20 juni, klockan är 8 och morgonens nyheter från Omni handlar om att Iran säger sig ha skjutit ner en amerikansk drönare. Regeringen vill införa skatt på plastpåsar nästa år. Flera politiker öppnar för att ge försvaret utökat uppdrag att släcka skogsbränder. Och YouTube kan ändra hur innehållet rekommenderas för barn. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Samuel Inghammar. Regeringen inför en ny plastskatt som innebär att en plastkasse i matbutiken i framtiden kan kosta uppemot 7 kronor. Det rapporterar TV4 Nyheterna som intervjuat finansmarknadsminister Per Bolund om skatten. Vi tror ju att man påverkas av den här typen av skattestyrmedel. Och det gör ju att människor också kan få fundera över om man behöver en plastkasse. Man kan fundera om det finns andra sätt att transportera hem varorna. Den nya skatten införs nästa år och planen är att den ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om max 40 plastkassar per person och år senast år 2025. Försvarsmakten kan få ett utökat uppdrag för att kunna bidra till att släcka skogsbränder. Det rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Flera politiker som Ekot talat med öppnar för möjligheten att ge försvaret ett bredare uppdrag. Så här säger till exempel Kristdemokraternas Mikael Oskarsson. Vi behöver använda de resurser vi har på ett mycket bättre sätt för att stå rustade inför, för bränder kommer att ske framöver också. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill på sikt att försvaret ska hjälpa till med släckningsarbete. Att till exempel släcka bränder är inte en uttalad del av Försvarsmaktens grunduppdrag idag. Irans revolutionsgarde säger sig ha skjutit ner vad man beskriver som en amerikansk spiondrönare i provinsen Hormozgan i södra delen av landet. Det rapporterar flera medier med hänvisning till gardets site Sepa News. Attacken kommer i ett spänt läge mellan länderna efter att USA bland annat anklagat Iran för att ligga bakom attacker på två fartyg nära Hormuzsundet i förra veckan. Amerikansk militär har inte velat kommentera uttalandet om den nedskjutna drönaren. Kinas president Xi Jinping har anlänt till Nordkorea. Det rapporterar flera medier med hänvisning till kinesisk statlig media. Det är första gången på 14 år som en kinesisk ledare besöker Nordkorea. Och mötet med landets diktator Kim Jong-un kan blåsa liv i alliansen länderna emellan. AFP skriver att relationen mellan de båda länderna har försämrats efter Kims upprepade kärnvapenprovokationer och Kinas stöd till FNs sanktioner mot Nordkorea. Xi Jinping är på plats med en större delegation och besöket pågår i 2 dagar. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och posten som andre vice partiledare. Det berättade han för Expressen igår kväll. Han förklarar för Ekot i Sveriges Radio sitt beslut med att han kände att han saknade stöd från partiledningen när abortdebatten bröt ut. Bakgrunden är ju den situation som uppstod efter debatten om EU och abortfrågan i valrörelsen. Enligt källor till Aftonbladet så ska en enig valberedning ha saknat förtroende för Adaktusson och valberedningen ville därför peta honom. Lars Adaktusson hamnade i fokus inför EU-valet efter DNs granskning om hur han röstat i ett antal voteringar i Europaparlamentet kring abortfrågan. Moderaterna ställer sig inte bakom den utbyggnad av järnvägen för höghastighetståg som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill få igenom. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson till Aftonbladet. Vi kommer säga nej för att vi prioriterar välfärden och vi prioriterar andra infrastruktursatsningar som underlättar för människor att ta sig till jobbet på morgonen. Moderaterna har tidigare deltagit i blocköverskridande samtal om höghastighetstågen som var tänkt att återupptas efter valet. Men säger nu att man inte ser något syfte med att fortsätta de samtalen. Och nu blir det ekonominyheter. Trumps och Xis möte under G20 nästa helg har återigen tänt marknadens hopp om ett handelsavtal mellan länderna. Men ekonomen Tom Rafferty säger till CNBC att risken är stor att samtalen bryter samman och att USA fortsätter med tullarna. Göran Persson är ny ordförande för Swedbank men tänker ändå sitta kvar som styrelseledamot i Ålandsbankens största ägare Wiklöf Holding. Aktiespararnas vd Joakim Olsson är kritisk och säger till DI att Perssons agerande är principiellt felaktigt och jättekonstigt. Spotify toppar investmentbanken GP Bullhounds lista över de högst värderade techbolagen i Europa. Det skriver DI Digital. Den svenska streamingjätten väntas också bli det första europeiska techbolaget att nå ett värde på 50 miljarder dollar inom 3 år. Det råder stora problem i arbetsmiljön på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det rapporterar Dagens Nyheter. Myndigheten har funnits i 1 år och dess syfte är att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv. Sedan myndigheten upprättades så har 6 stycken av myndighetens 17 anställda slutat eller aldrig tillträtt sina tjänster. Skyddsombudet på myndigheten säger till tidningen Du och jobbet att arbetsbelastningen är för hög och att det brister i både rutiner och arbetsmiljö. Göran Persson valdes igår till ny styrelseordförande i Swedbank. Och i en intervju i SVT:s Aktuellt säger den tidigare statsministern att han inte vet om det finns fler missförhållanden som kan komma upp till ytan efter penningtvättshärvan. Jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp mer i den här granskningen. Därför att det har varit en attityd till de här problemen som har varit av det slaget att man har tagit för lätt på det. Persson lovar att styrelsen nu kommer vara transparent om fler missförhållanden kommer fram. Den amerikanska myndigheten FTC granskar just nu YouTube. Det uppger källor för både New York Times och Washington Post. Anledningen är att YouTube misstänks ha brutit mot lagen då man samlat in data om barn under 13 år. Och nu ska YouTube enligt uppgifterna överväga att genomföra stora förändringar av sin rekommendationsalgoritm. Enligt uppgifter till Wall Street Journal så ska YouTubes ledning även överväga att flytta allt barninnehåll till en egen app samt att stänga av den automatiska uppspelningen. Lagom till att midsommartrafiken drar igång har SMHI gått ut med en klass 1-varning för kraftig åska i Västra Götalands län. Ovädret väntas följas av hårda vindar och skyfall som kan bjuda på över 35 mm regn på 3 timmar. Under dagen drar åskan vidare över landets östra delar och Trafikverket manar bilister att tänka sig för innan man ger sig ut i midsommartrafiken. Åskan kan även föra med sig stora störningar i el- och telefonnätet. Gamla spionbilder från kalla kriget visar hur fort Himalayas glaciärer smälter. Det rapporterar AP. Det är forskaren Josh Maurer som hittat tidigare hemligstämplade 3D-bilder från amerikanska spionsatelliter. Med hjälp av bilderna har man nu kunnat räkna ut hur mycket is som fanns i bergskedjan år 1975 och kunnat se hur mycket is som försvinner varje år. Bilderna har blivit del av en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. Prime Minister Justin Trudeau is in Washington today, meeting with U.S. President Trump and congressional leaders Nancy Pelosi and Mitch McConnell. And the main topic of discussion is the new NAFTA deal. Here's Evan Dyer. Just as the Canadian delegation was boarding the plane in Ottawa, Mexico's President López Obrador announced that his country's Senate had become the first legislature to ratify the new NAFTA. It was a welcome boost to the effort to ratify the deal here in Washington, an outcome which Justin Trudeau says he wants to help the U.S. achieve. We're going to make sure that we're keeping in step with them. We have an ability to recall Parliament if we need to. Yesterday, U.S. Trade Representative Bob Lighthizer was back on the Hill trying to convince members to get behind it. Democrats have little incentive to rush this through in the few weeks left before Congress rises and give Donald Trump a victory that he can claim is a promise fulfilled. To convince them, Lighthizer even talked about reopening the deal and changing its terms. That's a non-starter, said one Canadian official. This is about ratifying a deal that's already been signed, not about rewriting it. Evan Dyer, CBC News, Washington. While in Washington, Trudeau will also get to collect the winnings of his NBA championship bet with Nancy Pelosi. Trudeau laid a wager on the Raptors-Warriors final with the majority House leader, and Pelosi owes the Prime Minister a bottle of California wine. Chinese President Xi Jinping is in North Korea for a two-day state visit. It's the first time in more than 14 years that a Chinese leader has gone to Pyongyang. Xi and Kim Jong-un are discussing North Korea's nuclear program. Next week, Xi will be meeting with U.S. President Trump at the G20 summit in Japan. There are now three contenders in the running to take over from outgoing British Prime Minister Theresa May. And all three are insisting that, with or without a deal, they will be taking Britain out of the European Union. And this threat of a no-deal Brexit is drawing a warning from Dutch Prime Minister Mark Rutte. When they will read all the briefs and get aware of all the, let's say, details of where we are at the moment in terms of the Brexit negotiations, that they will realize, the person being in that prime ministership, that something has to change in terms of the British position. The remaining field of Tory MPs vying for the party leadership will narrow down to two by the end of the day. A winner will be selected in July. As for the front runner at this point, it remains Brexit hardliner Boris Johnson. Relief is on the way for those Canadians who, year after year, find themselves caught up in the bureaucratic red tape of the anti-terror no-fly list. Catherine Tunney explains. Accordingly, the motion is adopted. With that, Bill C-59 is headed for royal assent. It's the moment families like Amber Cummish's have been waiting for years. We were coming home from northern BC and we were stopped and refused to board until I showed my daughter's birth certificate and passport, and she had just turned 3 years old. While the government won't confirm it, she believes her daughter has a similar name to someone on the Passenger Protection Program, also known as the no-fly list. Now Bill C-59 is poised to bring in a solution for hundreds of Canadians who are falsely flagged. And after months of delays, it's cleared both houses. Public safety is promising a redress system sometime next year, a promise Cummish and others will be monitoring closely. Catherine Tunney, CBC News, Ottawa. It's the end of an era at CBC Radio. I'm Anna Maria Tremonti. From the bottom of my heart, thank you for listening to The Current. From the Barbara Frum Atrium at the CBC headquarters in Toronto, that is Anna Maria Tremonti signing off for the last time as the host of The Current. Tremonti has been at the helm of the Current Affairs program since its debut in the fall of 2002. She's leaving the show to join the CBC's podcast division. And that is The World This Hour. You can listen to us live on your mobile device using the CBC Radio app or anytime on voice-activated devices like Amazon Echo or Google Home. From the Sky News Centre at 3, Conservative MPs are now heading for a fifth ballot to determine their new leader. Three will become two at around 6 this evening after Sajid Javid was knocked out earlier. Boris Johnson, Michael Gove and Jeremy Hunt are still in the running. These people at the Worcester Conservative Association were rooting for different people in today's first ballot. I am disappointed that Savid hasn't done very much better because he's not one of the Eton Brigade. He's worked very hard. I think Boris will still get his views across. I think what's important now is whoever the second choice will be, is that the members have that opportunity to scrutinise them. Jack Shepherd has been refused permission to appeal against his conviction for the manslaughter of a 24-year-old in a speedboat crash on the River Thames. Speaking outside the court, Charlotte Brown's sister said he'd not shown any remorse since it happened in 2015. Black cab rapist John Walsboys has admitted 4 more attacks. He targeted women who hailed his cab and then drugged them so he could sexually assault them. The 62-year-old, now known as John Radford, was close to being released from prison last year after being sentenced to time behind bars for targeting 12 women. Details of these latest attacks then emerged. Our reporter Inzaman Rashid was at court earlier. They're saying that the maximum time he could serve is a life sentence when he comes back in court here on September the 2nd. London's Mayor Sadiq Khan has called Fire Commissioner Danny Cotton an exceptional firefighter after she announced her intention to retire next year. She spent 32 years in the service and was on duty the night of the Grenfell Tower tragedy. The Duke and Duchess of Sussex are splitting from the joint charity with William and Kate. They'll set up their own foundation. We're told the decision was taken to better align their charitable activities. And the Bank of England now expects zero growth in the UK economy in the second quarter of the year. It's also decided to keep the interest rate at 0.75%. That's the latest. I'm Will Rowe. But to 66777 now. News Radio UK. Travel information. M6 in Lancashire heading south, Lancaster Junction 34, down towards 33 for Lancaster South. Now that's partially blocked. Delays there because of a collision. Now there's a broken down vehicle causing queues on the southbound M6 at the moment. Inside lane 4 is closed off. There's delays then as a result between Middlewich and Holmes Chapel Junction 18, down to Sandbach and Crewe for Junction 17. Clockwise for the M16 now from Ashland Underline Junction 23 to Denton Island at 24. Now that's blocked and stop start because of a multi-vehicle collision. Queues too in Worcestershire for the M42 in both directions. Now the outside lane is closed both ways between Redditch for Junction 3 and Junction 3A for the M42 cars involved in the collision. Big queues either side of it. Heading for the M25 anti-clockwise, struggling for nearly a broken down van, but all lanes are open. Enfield Junction 25 heading down towards Potter's Bar now at Junction 24. With the latest travel news from Inrix and GTN, I'm Jules Buckley. News Radio UK Business. The Chancellor's issued a Brexit warning. Philip Hammond says billions he set aside may disappear if the UK leave. Attorney General. And I've watched him over and over again when he brings out the Chi-Coms and the globalists and says it's time for action. All the bills he introduced are amazing. So I've been singling him out as the type of leadership we need, just watching the work he's done the last year or so. Josh Hawley takes on big tech, which means they're going to come after him. You understand? That's like taking on the CIA and everybody else at the same time. Josh Hawley takes on big tech censors with a new bill that would strip them of immunity. I'm going to cover this more in the next hour. And New York lawmakers, okay, allowing illegal aliens to get driver's license and, of course, to vote. And we've got Ebola spreading now to multiple countries, getting outside Africa. There's over 300,000 flee violence in Congo amid massive Ebola outbreak, breakdown of society, newswars.com. That's directly from the UN. And they're all being told, come to the U.S. unvetted to Texas. And they are. Trump's being called a terrorist for saying that he wants to screen people for Ebola. Now, when you fly in from England or something, they check your passport. But now if you're coming in illegally from Africa, from Congo, you go straight into the country. The Democrats still control the courts in many areas, and it's just a nightmare situation. Trump's trying to change that, so are we. Okay, let's get into this stack right here. And then I'll go a little bit the next hour with it, because there's no way we're going to finish up with this right now. Get that NBC News report ready for me. Thank you. And this is why they want my head on a pike, politically. Here's a story out of News Punch. And there's new reports that this is being investigated again. NBC News, Hillary Clinton covered up pedophile ring at State Department. And you wonder why Matt Lauer, for all his problems, got let go. He didn't do a good enough job covering this up. Then I'll get to the latest developments on this front. Massive pedophile ring busted by cops. Let's go ahead and roll this clip. Sober here, and we are following this breaking news out of Washington. Some serious allegations this morning facing the State Department. That's right. According to internal State Department memos, the agency might have called off or intervened in investigation into possibly illegal and inappropriate behavior within its ranks, allegedly to protect jobs and avoid scandals. This concerns the time that Hillary Clinton was Secretary of State. We want to get right to NBC's Chief White House Correspondent Chuck Todd with the latest. Chuck, good morning to you. Good morning, Savannah. You know, there's an old saying in Washington that the cover-up is worse than the crime. But in this case, both parts of it are disturbing. Allegations of prostitution and pedophilia, and allegations that those crimes were somehow covered up or not looked into. So the State Department this morning is having to respond to those claims and those investigations of misconduct by State Department officials, including by an ambassador and security agents attached to then Secretary of State Hillary Clinton. And the allegations are that these investigations were whitewashed, quashed altogether, and that those orders came from high up. NBC News has obtained documents related to ongoing investigations into some disturbing allegations involving State Department personnel and at least one ambassador. A State Department memo says the ambassador, quote, routinely ditched his protective security detail in order to solicit sexual favors from both prostitutes and minor children. The memo also says a top State Department official directed department investigators to, quote, cease the investigation into the ambassador's conduct. It's just one of what another document describes as, quote, several examples of undue influence from top state officials. Okay, so let's go ahead and get into the breaking news that just came in. Andrew Gillum said, Hillary, you must be exhausted on Twitter because you've been running through a real Donald Trump small mind for a long time. So a groveling, sycophantic statement. And she says, I can handle it, blessed with stamina. And thankfully, I didn't stay up last night watching InfoWars. And they know, this is the audience that got Trump elected over the top. We're the reboot of America. We're the 1776 poll star between myself and Trump. And it's true. It's the people. And then, as they say, mad prophet of the Tea Party, as they said 8 years ago, and then Trump. And that's why they want to shut down, because we're about to do this. You just saw that report. Well, it's back in the news. It's being investigated because of the Nixivum cult trial. It's now come out in court that Hillary Clinton was involved and that they had cult members planting stuff on computers so that they could spy on Hillary. They could spy on each other. The Brothmans were involved being spied on. The cult was getting women into it, saying it was feminist empowerment by worshiping men and starving yourself to death for Lucifer. And children being kidnapped out of Mexico and disappearing. Crime boss, closing arguments in the NXIVM trial. Satanism, Mexico child trafficking, Hillary, Schumer, and Gillibrand ties. And it goes on to all of the different child porn featuring Mexican child sex slaves as young as 5 years old. There were human breeding rituals that are satanic and human sacrifices. Do you think the reason who's being branded should be held to the table almost like a sacrifice? Rainier said to his one-time co-conspirator. This is a feeder group into the real Satan groups, like I told you. NXIVM had the financial records of ally Chuck Schumer and Hillary Clinton's emails. The sex cult's deep opposition research files with political enemies included, we now learn, Roger Stone. That's right. Came up in trial. Documents from the archives and shedding light on how the sex cult stored data on top politicians, including Chuck Schumer, whom the cult viewed as a friendly ally, according to ex-employee Frank Parlato and Hillary Clinton. And it just goes on for, this is a 12-page article. And then this is all over even mainstream news, but it's getting no attention. And remember, Stone got implicated in this cult only because they had a bunch of sub-companies. And they said, we want you to come speak to our group. Well, Stone's a public speaker. He came and spoke. It was really weird. He thought it was a cult. Got out of it. They were doing that, trying to compromise him, but he smelled it and got out. So Claire W. Brothman, an heiress to the Seagram Company business empire, allegedly implanted a keylogger virus on a computer of her late father, Edgar N. Brothman Sr. So they always go after rich men's daughters and then get them to do that to their husbands or fathers. Got to watch out, folks. So officials with the NXIVM Corporation could secretly monitor his emails, including his exchanges with world leaders and Democratic presidential candidate Hillary Clinton, according to reports. This is just all a bunch of scum spying on each other. And again, they're all involved with Epstein and the Lolita Express and just all of it. It's unbelievable. And then people like Alan Dershowitz expose it, so they try to frame him with made-up crap. That ties into Jeffrey Epstein. It's all made up. So if you expose it, they say you're part of it. It's just incredible. And here's some of the target files and who they went after. They were targeting Brothman and Rothschilds. Can you imagine being Rothschilds and Brothmans with all their tens of billions of dollars just laying around and all the people trying to get into it and all the rats and all the leftist crap? It's just, what a nightmare. Why don't you just bring Jesus into your life and stop devil worshiping and everything will be okay? You know? I haven't even scratched the surface, sorry. There's a lot more coming up. The UN's own admission that Hillary's operatives run child kidnapping rings. The Associated Press reports. I don't know if you were happy that day, but I read on your Facebook page you were getting a vaccination. You were singing. A PhD immunologist and vaccine proponent recently admitted during a conference that babies are only given shots up to age one in order to train the parents to get their children into the medical system, that the vaccines are completely worthless. The notion that babies are being injected with vaccines in the first year of their life simply in order to brainwash parents into feeding their children into the medical system is an extremely disturbing premise. Hey, how would you like to take InfoWars with you wherever you go? Well, now you can do just that with the new official InfoWars app. And here's the best part. It is absolutely free. At the Apple Store and Google Play, you can join the InfoWar today. Check it out right now at InfoWars.com/app. It's the InfoWars official app. Taken on the globalist at point-blank range. And with your help spreading it, and with your help downloading it, we are unstoppable. What you have witnessed is the biggest development in free speech in the Western world's history. This is a digital, AI-enforced gag order not to say the name Alex Jones or InfoWars.com. This is Nazi Germany level. This is racketeering. This is cartels. Mr. President, we need your help. We need it now. You can take on Big Tech. They saw InfoWars as a dominant, independent, anti-war, pro-human, pro-sovereign, pro-family, populist organization. So they thought, first they come for Alex Jones. And then when people say, okay, take him off the air, everyone else like dominoes would fall. The way to fight back is support InfoWars now more than ever and make it a standard of freedom and free speech. Understand that they believe they can take us down, they'll take everybody else down. Leading a frontal assault on the lies of the New World Order, it's Alex Jones. Resistance to tyrants is obedience to God. It's Alex Jones. Can't trump our providence if we take action and take our birthright. I'm exercising mine. What about you? Next segment. It's so sad. They're canceling the Clinton Broadway show months early. No one's coming to their events. And Hillary's attacked me and says I'm the operating system for Trump. No. I simply rediscovered America and freedom. Packaged it in just a brown paper bag cover. And people want it. Over you, whose first lawyer job was representing child rapists? And I don't mean just people accused of it and it's not clear. I mean brutalizing people. NBC News, Hillary Clinton covered up pedophile ring at the State Department. Hillary attacked me on Twitter last night. YouTube deletes channel of Spain's populist Vox Party. Crime boss, arguments in the NXIVM trial, Nixivium trial. Oh, and look, New Life Children's Refuge case, even from Wikipedia, even the left can't whitewash it. Laura Silsby, who got convicted of child sex trafficking out of Haiti for the Clinton Foundation. Well, guess what? She changed her name. And she now runs the group that controls Amber Alert for missing kids. That's a key position, isn't it? Right where you need to be. The Clinton-Silsby trafficking scandal and how the media attempted to cover it up. Zero Hedge. Boy, when they deposed me in Sandy Hook, they wanted to know all about Zero Hedge. Who runs it? Who's behind it? I don't know. I just know they don't like pedophiles and they're badass. And I just know it's good to know I got other folks out there like me. Feels good to not be the last of the Mohicans. Oh, we're not the last. We're the rebirth. All of you. You can be black. You can be white. You can be brown. You can be pink. You can be old. You can be young. You can be male, female. If you believe in protecting children's innocence, you believe in humanity, and you believe in God, you believe in the future, and you're not anti-human, well then, we're on the same team. Clinton brokers deal over Haiti orphans' abductions. Wow. Wow. That's mainstream news, ladies and gentlemen. Look at that. Look at that. And then it goes through all of it right here. Clinton Foundation tied to child trafficker Laura Silsby. Trying to sneak kids out of Haiti. God knows where they'd go. Laura Silsby was convicted of kidnapping 33 Haitian children who had families. She changed her name to Laura Gaylor and now works for the U.S. government. And she got a job running the system that gives the index info to Amber Alert. She works for Amber Alerts as a service, which means she knows how to locate those missing children or know who might be looking for them. Important place to be after you're a convicted child trafficker. But hey, all the lot of kids flowing in now, those open borders, a lot of fresh hamburger. The Global Intelligence Files. Legal advisor to U.S. Haiti missionaries arrested. And guess what they were arrested for? Can you guess? Human trafficking of children. But there's a new article out. This is being promoted by mainstream media and the Huffington Post. Children can handle the kink of pride parades, say SJW parents, when they let their little kids get out there and see naked men and their genitals hanging out, and things I won't even show adults here on this show. But the men come over and rub their erect genitals on little kids, and everyone howls with pleasure. The power of exercising pedophilia in the open makes Satan smile upon them. AP exclusive UN child sex ring left victims but no arrests, including many deaths. Go read the 11-page report. Oh, top Clinton donor in Arkansas arrested for child porn distribution. That's mainstream media, bigleaguepolitics.com also reporting on it. Oh, and Trump's busting the pedophiles. That makes him mad. Sometimes grown-ups touch kids in ways they don't like. I was wrestling with my uncle, and it changed. It felt icky. When touching feels funny, it's hard to know what to do. He said, I shouldn't tell anyone. If that ever happens to you, say no. No. Then go. Go. And tell someone you trust. Tell. Say no. Then go. And tell. A message from the American Medical Association. I'll bet you're as bright as you're good looking. I tell you what. What's your favorite subject? Journalism. Whoa. I better be more circumspect in my answer. Those guys back there. And by the way, that's one of the things that's dangerous idea. You know, as these guys will tell you, I'm not always your favorite subject. But the truth of the matter is, the reason we are who we are is called a free press. Continue this benefit. Studios, it's Alex Jones. You know, one time I sang this in my Dodge Challenger, roaring down the road with Dave Mustaine here in Austin, Texas. And we heard Dave's got throat cancer, ready to call him and pray for him. But I sang this whole song with him until the radio. Go into a show. That was better than going to one of his concerts. I'm here to tell you, it's harder than it looks. Long way to the top if you want to bring down world government. We're getting real close. Hillary Clinton tweeted out last night about Trump's event. She said she can handle it. Blessed with stamina, and thankfully I didn't stay up late last night watching InfoWars. But she meant by Trump's re-election launch that was a gigantic extravaganza. Woo! They are pissed. I'll show you in that segment, or maybe now. Nobody's coming to their events, maybe a couple thousand, even when the tickets are free. Nobody's going to their Clinton play that they have in New York that the whole media has been pushing and promoting on Broadway. That's been canceled a month early. Nobody, ladies and gentlemen, nobody likes Hillary. Nobody's visiting with her. Nobody's covering what Biden does. Biden might get 200, 300 people out. They're so scared. And so she sees Trump, ladies and gentlemen, and what happened last night as so incredibly scary. And she accurately knows that it's InfoWars. You have a clip in there where CNN pulls out and cuts the feed because they're chanting, CNN sucks. And they don't know what to do. Isn't that just beautiful? Now, Paul Watson did a report. We're going to go ahead and roll right now. We'll talk about it after the break. The eerily accurate predictions of cyberpunk. Here it is. Cyberpunk 2020 was a 1988 tabletop role-playing game, the second version of which was set in a fictional 2020. The game takes place in a dystopian future where multiculturalism has failed and America is, quote, divided by class, race, and economics. The main themes of the game pertain to futuristic transport, weaponry, and transhumanism. But it's the cultural and sociological tropes featured in the game that make some of its predictions eerily prescient. Again, to emphasize, this RPG was originally created 30 years ago, and in an updated 1994 rulebook, we find this stunningly pinpoint prophecy about life in 2020. Diversity and unity. It is now accepted among historical scholars that in the decades before the collapse, America suffered from the sickness of racism and cultural identity. Everyone wanted to be seen as special. Every group had to be equal to or preferably better than its neighbors and fought to protect its special rights. If anyone had something that someone else wanted, they were painted as racist, sexist, elitist, or worse. This divisive me-first attitude eventually tore the fabric of American culture apart and caused it to self-destruct in a fireball of competing ideologies, none of which truly recognized each other's validity. Diversity led inexorably to anarchy. Wow, I guess the designers of Cyberpunk 2020 must have been racists. Yeah, actually, it was created by this base black dude. For anyone who has followed modernity's obsession with identity politics and the sanctification of victimhood as a form of special status exploited to impose political and cultural hegemony. That's a creepily prophetic observation, given that it was made nearly three decades ago. But that wasn't the only prediction that Cyberpunk 2020 got bang on the money. The game's 1988 rulebook predicted, quote, a Great Britain swamped by mass immigration, leading to streets almost explosively as dangerous as the United States. That kind of rings a bell. A wave of stabbings have given London a higher murder rate than New York City. Every 14 minutes, there's a knife crime across England and Wales. Knife crime is at a near record high, with more than 40 blade offences every day in London. If your child is involved in a gang and there's nowhere for him to hide, you take him back to Africa. You know, it's safer there than it is in London. When you're a parent sending your child back, it's a risk you're taking, but unfortunately, some parents feel like it's also a risk leaving their kids in the streets of London. Diversity is a strength. The game also predicted the rise of the, quote, me-first worldview, which is now exemplified by exploding narcissism driven by social media addiction. The RPG also foresaw a future in which, quote, entertainment has become generic and a conglomeration of TV networks emerged to deliver hundreds of channels that produce a product which is, quote, bland, mindless, and caters to the lowest possible denominator. That kind of rings a bell too. In a successful attempt to distract the population from the dystopia that surrounds them, in the game, the so-called media nets ensure that every apartment has access to this idiocracy-style mass entertainment. The game also predicted the decline of traditional media platforms, with old-fashioned newspapers and print magazines fading into oblivion. The original Cyberpunk game was inspired by a 1986 sci-fi novel called Hardwired. In Hardwired, and by extension Cyberpunk, ruthless corporations have created vast monopolies, have amassed more power than countries, and everyone is completely dependent on them. According to Cyberpunk's 1988 rulebook, in 2020, quote, dissenting opinions and independent productions are usually buried under an avalanche of media hype, or worse, co-opted or destroyed by the vicious competitive practices of the major media corps. That definitely reminds me of something. Just can't quite put my finger on it. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. But at least it's not that bad yet, right? We can still express dissenting opinions without being silenced by megacorps. At least when someone tried to post about Cyberpunk 2020 on Reddit under the title, in the original Cyberpunk 2020 rulebook, diversity was the downfall of America. The post wasn't immediately removed, right? Oh. It was immediately removed. A big Cyberpunk 2020 theme is augmentation of the body with cyber technology, which in turn causes an ensuing loss of humanity as the characters become more synthetic. Which was another adept example of prescient social commentary on our increasing addiction to smartphones and the wider body modification transhumanist movement. The Stockholm subway system also has plans to modify their turnstiles so they can be opened with implanted chips. Over 3,500 Swedes now have microchips under their skin. You got the chip? According to the 1988 rulebook, quote, as each new technological enhancement slammed into place, a sort of cultural techno shock set in. In a 2006 update to the game called Cyberpunk 23X, corruption of the internet has made, quote, all data intangible and recent recorded history is in doubt. Again, this speaks to the contemporary lurch towards internet censorship and digital book burning, in addition to fears over fake news. This update also accurately predicted the rise of deepfake technology, misleading people about the nature of reality and the power of memes to influence culture and society. Cyberpunk 2077, a new video game starring Keanu Reeves based on the original RPG, is set to be released next year. In the game, the metropolis of Night City is divided up into six different regions. One is the domain of elitists, another of criminal gangs, and another of immigrants. In other words, diversity and integration appears to have failed. Segregation is a way of life. And nearly a year before the game is even released, we're already seeing a progressive backlash to Cyberpunk 2077. In this tweet, a leftist expresses his outrage at a certain level of disgust expressed by characters in the game to the sight of a heavily technologically augmented naked woman in a bathtub. Although the objective in the game is to rescue the woman, she is seen as profane, unclean, and not fully human because she is, quote, augmented too much. Given the... Hi, I'm Dan. Defiance or rebellion is something that has to be looked at as a neutral statement. Is defiance bad? Is rebellion bad? Is resistance bad? Well, it really is a question of what are you resisting? What are you rebelling against? The left pushes this whole narrative about their rebelling against oppression and their rebelling against people trying to tell them what to do or say, but no one's really telling them what to do or say. They're in charge. They run the big tech. They run the corporations. They run the society. They have their agenda, and they're openly the bullies trying to dictate to us how to talk, how to dress, who to have sex with, how to live our lives. Constantly lecturing us about microaggressions and telling us that we'll be arrested or taken off Facebook if we don't behave ourselves. These people are a clear and present danger to free societies. And so that's what I really want to telegraph to folks is we know the modern threat to humanity. Every generation has a threat. Every generation has a big war. But this is a political and cultural war and economic war. was raging in 2019. And the establishment is so angry that organizations like InfoWars are still on air. They need to have victories because despite their trillions of dollars and their corporate dominance, people are rejecting them on a planetary scale. Globalism is in full retreat. It's in full collapse. And so it's rearing its ugly head and hitting us with every nasty trick it had planned for the future, for their conquest of humanity, and it's still failing. But for those of us at the front of the lines or in the capital ships, we're the targets, ladies and gentlemen. And I never thought of InfoWars as a major battleship or an aircraft carrier or a destroyer or a submarine attack group, but the enemy sees it as that because we are. And it's essential we stay in the fight and never surrender and never waver and never back down and never give up. That's why, with all the unprecedented attempts to criminally set us up and put me in prison and shut down this operation that have been all over the national news, we have launched Save InfoWars Emergency Special that's only running for 1 week. 50% off all InfoWars Life nutraceuticals and supplements, free shipping, and double Patriot points on your next order instead of 5%, 10%. That's an additional 10% off every dollar. Get 50% off all InfoWars Life formulas, free shipping, double Patriot points, and more. This could be your last chance to stock up on top InfoWars Life formulas before they are completely out of stock. And again, that's the point I've gotten to, having to admit the attack we're under. The warehouse has confirmed we are already selling out of Survival Shield X2, Dexa-99, Supernova Vitality, and DNA Force Plus. Now is the time to secure your order before they completely sell out and know that you fund us into the future. Take advantage of this massive special and support the defense of free speech and reality at InfoWarsStore.com. Ladies and gentlemen, we've proven that we're the enemy of tyranny. We're pro-life, we're pro-God, we're pro-human. We need your support or we'll be destroyed. Please support us. You're listening to The Alex Jones Show. How had everybody's head about the bed? I'm Alex Jones with InfoWars.com and NewsWars.com. Emily Weaver was at the big Trump mega rally last night. InfoWars.com reporter. She'll be joining us the last segment. But I wanted to start every day when I have time singling out amazing YouTubers and other people online that are really breaking down some amazing stuff. This video was produced a couple years ago. It's only got 800,000 views. It deserves 10 million views. And it was put out by Black Pigeon Speaks. It's The End Game, Why the West is Lost. And it's from a liberal historic perspective, and it's actually pretty accurate. Now, the Black Pigeon Speaks was banned off YouTube for a week or so. There was a big backlash. They put them back up. But they're laying out the history of countries, the West, why the West was special, and why it's under so much attack. It'll take this segment and part of the next segment to get to this report, but it's really important, so here it is. Odious cretins like Antifa, the Folsom Street Fair in San Francisco, children having sex reassignment surgery, dogs having sex reassignment surgery for that matter, bug chasing and gift giving, Miley Cyrus, massive uncontrolled immigration of cultural groups that are totally incompatible. We tell ourselves we're being vibrantly enriched when Rotherham, Orlando, and Cologne happened. What kind of civilization have we inherited? Well, what we are doing is in fact living the end game of Western civilization. This is the end result of the West's unique experiment, an experiment that many think has gone wrong, but in fact is going totally as should be expected. In the next several minutes, I will explain why the transgender, Antifa, children on hormone blockers, and those intentionally trying to contract HIV, the bug chasers, are in fact the true inheritors of Western civilization. The genesis of this video was around a few pints at the local pub with a friend that goes by the moniker The Renegade of Funk. Please find a link to his blog and Twitter in the description. Well, what we were doing was doing as we usually do, talking about a plethora of abstract topics, when he brought up a book called The Troublesome Inheritance, written by Nicholas Wade. So what follows is basically a rehash of that conversation. So, the key or foundational understanding that underpins any civilization is that the state is superior to one's own tribe. This applies to the Sumerians, the Egyptians, the Greeks, the Phoenicians, the Carthaginians, the Romans, as well as it does to modern Americans. So, going back in time, after the collapse of Rome, Europe was a fractured patchwork of small kingdoms, while the Chinese of the same period had built a government based on meritocracy, at least in its administration, while, for example, the Islamic world wed religion with the state in a theocracy of the caliphate. All societies and all civilizations of the time were de facto dictatorships in one fashion or another, but it was in the West that developed a unique way in which to order its society, the rule of law. That's not to say that the Japanese, Indians, Chinese, or Arabs didn't have law, but the key difference is that the laws were never seen as superior or could countermand the ruling class, in that whoever ruled made the laws and everyone else obeyed. For a modern example of this, look no further than Kim Jong-un of North Korea. But what the West created in terms of the rule of law was revolutionary and superior to even Roman law. The Magna Carta was the starting point of the uniquely Western adaptation known as liberalism, the concept of which is very difficult and hard to pin down, but is best understood by looking at the sum of its parts. It is anti-tribal or anti-in-group, as authority is abstracted away from local family groups. The rule of law takes precedence over, even in theory, the ruling class. The rule of law also applies to all groups, thus in time it eventually becomes secular. And secular law leads to individual rights, as well as, and I might add, undermining religious authority. As liberalism evolved, representative government more often than not became the standard. And in time, as we have seen, that government becomes progressive. When liberalism reaches its apex, it then begins to deconstruct its own traditions and society, intentionally generating new norms and standards. This is where we are today. In Wade's book, he presented clear and convincing evidence that human evolution has been, in his words, copious, regional, and recent. We can observe huge... Patrick Slattery, and I'm here with Andy Hitchcock. Andy, how are you today? I'm great, Patrick. Nice to be doing the show with you again. I think it was only a couple of weeks ago that it was just the two of us on David's show. And only a couple of days ago that we recorded a show that I'm going to be playing on another unnamed network called RBN just a couple hours, 2 hours after the end of this show. So you can catch it on archive. It will be on the RBN archive. It won't be on my YouTube channel because I'm not allowed to do that. And you'll be playing the same show later in the summer. Yeah, I'm going to take a long weekend. It's not going to affect... I'll be back by the Tuesday, so it's not going to affect me on David's show. I think if you remember last year, I missed at least one show in the summer because I went away for about 10 days, but I'm only going away for 3 or 4 days. And so it just it worked, and we talked about you wanted to have me back on the show, and graciously you set it up so that I could use it for a show while I was away, which was... Well, yeah. Now, of course, the one thing is we weren't able to talk about current events on that show, which will be played later this afternoon. We talked about more general philosophical issues, but this is a live show. It's going out now. We can talk about current events, and there are some things that are current. There's a lot of things that are current that are getting talked about a lot here with the false flag attack in off being blamed on Iran. But one thing that's going on that I like to keep my listeners up to date on is the politics in Britain. What's going on there? Theresa May resigned, or she's declared that she will resign, and there's a new leadership election process going on. Is Boris Johnson going to be the next Prime Minister of Great Britain? Well, he's the favourite. I mean, they had the, I don't know if they've got the odds here, but he was an out-and-out, he was ahead by a significant amount. And have his rivals dropped out already and endorsed him? Yeah, I mean, at one point there were like 13 running. It got ridiculous. And then I think that about three pulled out before the first ballot. And then of the 10 that ran, that got us down to six. But he got 114 votes, Boris Johnson. And the next person got... So he was almost like three times more votes than anybody else. I mean, the way... the person who came second, Jeremy Hunt, which on the show a couple of weeks ago I think I predicted would actually be the winner because he's Mr. Deep State. He recently... Okay. Excuse me. Jeremy Corbyn was pathetic for casting any doubt that Iran was behind the attacks on those tankers in the Gulf. And that's the sort of language the British Foreign Secretary used to the leader of the opposition. You're pathetic. Well, I mean, it's not pathetic, the people, and they were probably branded as such, who questioned the Iraq weapons of mass destruction that has since been proven and admitted as false by both the governments and the media. So why would this not be false? I mean, they lie to us all the time. In fact, some of the very same people involved, John Bolton was involved in it the first time around. He was the Undersecretary of State at the time. Yeah, exactly. And just to run you through, I mean, there's six people running. And, of course, Boris Johnson had those 114 votes. Jeremy Hunt, who I predicted would be leader, came second with 43 votes. Environment Secretary Michael Gove was third with 37. Dominic Raab received 27 votes. And Home Secretary Mr. Javid received 23. And then International Defense Secretary Rory received 9. He's a bit of a dark horse now because people have said, I've read some articles earlier today, that a lot of people are switching their support to him. He's come out and said some things that they're quite keen on, and he's something of an unknown, and it's interesting. And who's this? Who's the dark horse? He is a guy called Rory, I believe. Rory Stewart. I'd only heard of him a few ago. And he is a cabinet member, but it's interesting because he's been accused of being recruited by MI6 straight away after he left university. And he said, well, even if I had been and had worked for them for 7 years, he said, even if I had been, it's not something I could admit to. So what does that tell you? And then they're saying that this guy is, you know, up there to, a lot of people are talking about there being a runoff between him and Boris Johnson, that he might suddenly pull up a load of votes. And I mean, when you look at it, it whittles down to two, and you can't see Boris Johnson dropping from first place. We even had a debate, a televised debate, by the other five that are running. Boris Johnson refused to participate, but he said he will participate in any debates when it's down to the two. But he didn't see the point in participating with a group of people. Leading contender of his who had, you know, about a third of the votes that he got. And in that sense, you can sort of say, well, you know, you can understand why he's the out and out leader. But it's very strange, these votes, because if it does go down to the wire, and don't forget last time that we went down to two candidates, Theresa May and Andrea Leadsom, that the media ran some sort of smear campaign on. It wasn't really a smear campaign. It was that Andrea Leadsom was asked about her, the fact that she had children, stand her in good stead to be prime minister. And she said, well, I think it's great that a woman with a family would be in the Prime Minister's office and running the country. And then she was roundly attacked because Theresa May doesn't have children, because either she or her husband aren't able to have children. And so they basically smeared her, saying that she's insulting Theresa May because she didn't have children. And then she withdrew from the race, which just left Theresa May. And rather than then promoting the third place candidate to run against Theresa May, we were told that she was unopposed, and so she immediately becomes leader. Well, what might happen this time? I mean, they didn't want Boris Johnson before when he was running. Shenanigans that went on with him and Michael Gove, which caused him to pull out of the leadership race when Theresa May won. So one would argue that there could be some other things going on. He's been asked several times if he's taken cocaine, and he's laughed it off. Of course, Michael Gove has admitted to taking cocaine and apologised profusely for doing so. So one wonders what they might have on Boris Johnson. He's got a rather interesting history. He's been married twice. He's accused of having a fifth child that he won't comment on. And the gutter press are already bringing that up and asking other Tory MPs about it. And they're saying, well, it's private life. He's just left his second wife, who he had four children with. And he's going out with a 31-year-old. And I believe Boris Johnson's in his early 50s. So I think that there's a lot of dirt they could probably roll out on him. And bearing in mind what they did to Andrea Leadsom, discount the fact that they could engineer a second candidate who would end up getting the leadership of the Conservative Party and becoming the Prime Minister of Britain by default if the other candidate were to withdraw. And so I think that it could be very interesting what we're seeing coming up. And the vote is actually today. And then I think it might whittle down to three candidates and then you have another vote. It can get very confusing. I don't know, it might go down to the two. I think you have to get a certain amount of votes or you drop out. But we'll see how the pans out. But I don't think it's necessarily a slam dunk for Boris Johnson because they're, you know, the... We know who becomes leader is who they want to become leader, and we know who they are. And sometimes they don't, like, they don't always have control. I mean, they we know who they are. We know they're powerful, but they're not on top of everything. Sometimes things don't work out quite the way they plan. I want to ask a little bit about Boris Johnson, just because he is the front runner and because he's a familiar name. So we do know that he was a Brexiteer. He was pro-Brexit, pro-leave. What was it, 4 years ago when the vote was held? Was it 4 years ago? Yeah, I guess it was. Or was it 3 years ago? I can't remember. I guess it was 3 years ago. And so... If he were to become prime minister, would there be a Brexit? Would it be a no-deal Brexit? Would it be a soft-deal Brexit? So first I want you to comment on the possibility of Brexit under Boris Johnson. Well, he's come out and he said that if he can't get it any other way, he said that we will definitely leave on October the 31st, which is a rather interesting choice of date. That's already set in stone, by the way. That was where we extended our membership to. But what a strange date, being Halloween, with its spooky significance, that is the date that we are scheduled to leave. And he said, we're going on that date, whether we have a deal or we don't have a deal. Ideally, he'd like to have a deal, but if he doesn't, he doesn't care. We have to go on that date. He said, if we delay it again, basically the Conservative Party will never be trusted and we're finished as a party. And I think that that's a fairly accurate assessment, because people, if you look at the recent European elections, when a party that only got created about a month before got the overwhelming number of votes, and that was Nigel Farage's Brexit party, then Nigel Farage has already said that in an election he feels that he can run candidates in every seat in the country. And if the Conservative Party were to essentially... like their people again. I mean, you remember that clip, I think, that we played on my... Right, where Theresa May repeated 30-something times that Brexit was going to happen on March 20, whatever it was. Yeah, she never happened. It never happened. And so if that happens again, then people aren't going to be happy. And of course, Jeremy Corbyn already tried to get something through Parliament whereby we can't leave without a no deal. And the whole thing is so ridiculous. So the way that I see it is that he's basically adhering to that date. Other candidates have said, one of them came out and said, well, they're going to try and get Theresa May's deal through. And this guy's obviously got a death wish. You know, she had, what, 3-4 attempts at it, didn't get it through. And then others talk about renegotiation and all these different things. So it's a quagmire what lies ahead. But I think that what we need to focus on at the moment is who is going to become leader. From a personal point of view, Boris Johnson is quite flamboyant. He's quite fun. I don't trust any of them. I don't think any of them are suddenly going to turn around and look after our free speech, which for me and yourself, having recently been banned from YouTube, is probably of most importance to us at the moment when we see all this deplatforming and this attacks on anybody who doesn't have a left-wing point of view. And that's what it is now. If you even have a centrist point of view, then you're attacked. So I don't see any of the candidates protecting us. And the Brexit thing, what I quite like about it is it's all a big mess, whichever way you want to cut it. If they delay it, they're going to get attacked. If they go for a no deal, they're going to get attacked. If they go for a deal and it's a bad deal, which it will be, because the EU want to get their pound of flesh out of us and to actually even have the audacity to ask for $39 billion for leaving the European Union. And don't forget, it was Lord Victor Rothschild as Edward Heath's special advisor that took us into the European Union. And I very much doubt that the Rothschild family want to come out after they expended all that effort back in the early 1970s to get us in. And so if we were to get out, these deals that they've talked about, I will agree with Nigel Farage on one issue, and I refer to him as Nigel Farage because he's perceptive as to what he actually has planned for the nation. He's not a nationalist by any sense of by any stretch, rather. He's come out and said that he doesn't want immigration from Europe, but he wants it from Commonwealth countries. And of course, we all know the nations that are Commonwealth countries. Yeah, Africa and South Asia. Yeah, absolutely. So we can see where his bread is buttered. But he made the point that if you have a deal whereby you remain in the customs union, but you merely change your passport from an EU passport to a British passport, which is pretty much what would happen, it's Brexit in name only. And that takes us back as to when we went into Europe, which we didn't go into. We went into a common market, and the common it was a system whereby we could trade with other European nations without tariffs or taxes, if you like, on trading between those nations. And we know the group of people, the merchants, that benefit best out of not being taxed on what they import and export. Yeah, I think they get really happy about it. They're happy merchants. Yeah, they do, don't they? And so it's interesting how that was an integral part of any deal that would be agreed, plus this ridiculous, you know, £39 billion compensation for leaving, a divorce settlement. I mean, the whole thing's just an absolute nonsense. You ask anybody on the street now, they just want to get out of Europe. They want to put this behind us. Yeah, there might be dark days ahead and what have you, but the way I look at it is that these people are always going to want to trade. It's how they make their money. So even if they're not going to make as much money as they used to make, they will still trade with us. There'll still be a demand in this country for German cars, for example. And there's still enough people here with the money to buy them, even if they have to pay more. We know that the merchants are going to want to trade, even if they make less money, as I said. But of course, they want to make as much as they possibly can. So they're desperately trying to hang on to this some sort of deal to go to, which, as Nigel Farage said, and I don't like to agree with him, but would definitely be Brexit in name only, Patrick. Mm-hmm. So I know in Britain you need to have a general election at least every 5 years. And I guess the last one was only 2 years ago. So they're not necessarily due for another 3 years, but 2 years ago when Theresa May had her election, wasn't it in June 2017, when she had her election, she really lost pretty big. She just barely, her party did not maintain a majority and had to go into coalition with this Ulster Unionist Party. So if Boris Johnson, I'm just operating on the assumption right now that he's going to be the next leader, and maybe that's all wrong, and maybe this, maybe the other leader would apply to him as well. But let's just say Boris Johnson actually gets some sort of Brexit on Halloween, and does he then call elections and try to get a bigger majority? Would he be in a position to beat Jeremy Corbyn if he has actually delivered in some form on Brexit? Well, firstly, what you say about assuming that Boris Johnson would be leader, although I've cast doubts for, what could happen. I'm talking about dirty trick stuff like that. I'm not a betting man, Patrick, but if I had to put $50 on any candidate, I'd put it on Boris Johnson, because he's the out-and-out leader. So one would assume that he will become the leader, okay? So you're correct in your assumption there. But what I would say is I think that you would get the Brexit through. That's what they want to do. But then you can look at it from two ways. If Brexit, they know, is going to be an absolute financial disaster for them, then they might want to call a general election straight after they get Brexit, because then they can say, look, folks, we delivered what you asked for. We gave you your Brexit. If they think that we're going to suffer economically as a result of Brexit. However, if they think that getting Brexit through, we're not going to suffer that badly economically, they might run for a while longer and say, look, we got the Brexit for you. There's been no real effect on your way of life. We're managing the country. We're the people who put it through for you. We've been able to cope, adjusting to life without the EU. We're doing a good job. Why give it to Jeremy Corbyn when we're a safe pair of hands for you? And in the UK, they've been very keen. Unlike America, you don't have a two-term president. You can run for as many terms as you like. And that's why Margaret Thatcher lasted 11 years and Tony Blair lasted a similar amount of time as well, winning three elections. Mm-hmm. Because the British are very reluctant to change something when they don't know what that change is going to mean. And so you could look at it from either side. It's possible that they're aware that a Brexit's going to cause economic chaos, or it's possible that they think that it's not and they're going to cope with that. So I can't really answer. I can only give you the two scenarios. But in my opinion, if Boris Johnson gets in, the thing that he's got is very similar to Farage. People like them for who they are, for their personality. I mean, Boris Johnson, he's been on game shows in the UK, like Have I Got News For You? He's been a guest host, which is a satirical news show. And he's been known as quite a flamboyant, fun character and a bit bumbling here and there. Didn't he get in like some sort of altercation with a bicyclist? Or maybe he was riding the bicycle and almost got in a fist fight with somebody? I don't recall. I know he definitely does ride a bicycle, and David. It was when he was mayor, as I recall. Okay, that's such a big deal, but a very flamboyant, larger than life type of person. Well, the other thing, just for the benefit of the audience in America who might not know, when you sort of look at him and think his hair always looks a mess, do you know why that is? Because he doesn't own a comb. No, because he cuts his own hair. Okay. Okay. All right. But funny enough, there's been talk about when he came out and he's been more spokesman-like, and they're putting it down to his new 31-year-old girlfriend, who's a bit of a PR person, and she's worked with different conservative MPs in the past on PR campaigns and such, and they believe that she sort of smartened him up a bit and things like that. And, you know, there's an element in England that there'll be, especially in the world that we live in now. I mean, you look at, like, Donald Trump, there was no criticism for the fact that he got through a lot of wives and he had this young model wife, you know, that he's got. I like Melania. Yeah. She's the one Trump I like. Yeah, well, that's my point. And a lot of the, you know, in this sort of culture we have today, oh, you know, this is Me Too and all this sort of stuff. But men out there, generally, if they see a guy, they think, I wouldn't mind doing that. Do you know what I mean? Getting a younger model. I mean, they don't like to admit it, and I'm not accusing everyone of it. It's not something that necessarily would appeal to me. But unfortunately, it doesn't matter what the left try to say. You can look back at it historically. You can go back to biblical times when the likes of Solomon had 300 wives and about even more concubines, you know? And if a man has lots of wives and concubines and that, then he's regarded as a Lothario of sorts, a Casanova. But if a woman does, she's regarded as the absolute opposite. And despite the left's attempts to change this, it's not holding water with a lot of people, Patrick. No. Okay, so what I've been moving very slowly towards is, Boris Johnson, Prime Minister Boris Johnson. Now, Boris Johnson, he's got his own ethnic heritage is not 100% English, right? Doesn't he got like a bit of Russian and a bit of Turkish and a bit of this and that? And where I'm leading to is, what would he be like in terms of immigration? Well, it's interesting. You're right. He has got some interesting heritage. He was I'm on Wikipedia here. He was born to British parents in 1964 in Manhattan's Upper East Side in New York City. And so he would have birthright citizenship unless he's renounced it. No, his birth was registered with both the US authorities and the British consulate, thereby granting him both American and British citizenship. So you never know, if he's an ambitious man, you might have him running as a president in your Republican Party. Yeah, If we're going to have a retired foreign leader, I'd rather have Dr. Mahathir Mohamad, 93 years old and still going strong. He got into trouble recently. He's all over the media because he was invited to speak, I think, at the Oxford Union or the Cambridge Union. And he made some jokes about his comments about Jews. And he said that he does have some Jewish friends. And the reason that they're his friends is because they're not like other Jews. Dr. Mahathir said that. Yeah, and this was at the weekend. But a bit He's more. Great. He is great. Yeah, it says on his father's side, Boris Johnson, he's got English French ancestry. His mother was an artist from a family of liberal intellectuals. She's the granddaughter of Elias Avery Lowe, a paleographer who was a Russian Jewish immigrant to the United States. And the other interesting thing, and let's see. Oh, so Elias, that's a man. And then the grandfather of his mother would be Helen Tracy Lowe Porter, a translator of Thomas Mann. In relation to his varied ancestry, Johnson has described himself as a one-man melting pot with a combination of Muslims, Jews and Christians as his great-grandparents. Johnson was given the middle name Boris after a Russian emigre his parents had once met. And he lived opposite the Chelsea Hotel in New York, famous of that Leonard Cohen song. And his actual full name, because Boris is his middle name, it's Alexander Boris the Feppel Johnson. So Alexander is his real name, but he goes by the name Boris Johnson. Okay, all right. Theresa May's predecessor, Cameron, David Cameron, he was only 1/8 Jewish, but it was that Jewish great-grandfather who had made a fortune and I think basically was the source of David's money and status. An eighth isn't necessary. I mean, somebody being an eighth Jewish isn't necessarily a big deal, but you do have, you know, you have David Cameron. You have John Bolton is an eighth Jewish. And so it depends, I guess, where on the chromosomes those Jewish genes lie. I don't know. We know with Jeremy Corbyn, has a pretty adversarial relationship with Zionism. How is Boris Johnson with Zionism? Well, I think that when you look at, he's actually been over to Israel. And going back to quickly David Cameron, because it was actually his great-great-grandfather. I thought it was great-grandfather. But his great-great-grandfather was a director of the Chartered Bank of India, Australia and China, Emil Levita. And he was pro-Israel. But Jeremy Corbyn, it's quite interesting because this is a publication in the UK called the Jewish Chronicle. And this is from, the article's from September the 18th, 2015. And it's called Jeremy Corbyn, My Jewish Ancestry. New Labour leader Jeremy Corbyn has said that he has some Jewish ancestry. He said there's a Jewish element in his family. Probably from Germany. Mm-hmm. He says, I go to churches, I go to mosques, I go to synagogues. I find the power of faith very healing. I find the power of faith very interesting. I have friends who are very strongly atheist and wouldn't have anything to do with any faith, but I take a much more relaxed view of it. I think the faith community offers and does a great deal for people. So he sort of said that there's a Jewish element in the family, probably from Germany, but he hasn't sort of, you know, whereas we can point out the great-grandparents in Boris Johnson's case and the great-great-grandfather in David Cameron's case. He doesn't offer any evidence, but this is from the Jewish Chronicle, so it's a pro-Jewish publication. So a lot of people in the alternative media talk about that when they say about Jeremy Corbyn being anti-Semitic and the whole idea of anti-Semitism in the Labour Party. I mean, please. His predecessor was Ed Miliband, who was right. Jewish. Okay, right. So, you know, they wouldn't be elected a Jewish party. David Miliband was the foreign secretary under, I guess, under Blair and under Brown, at least under Brown he was, the foreign secretary, Jewish. And then Ed and David's father, who was Ed and David's father? Ah, I've got an interesting one for you there, if I can find it. He was, I believe, Ralph Miliband, and I've got an article here. Here we are. Because there's something interesting about him. Yeah. Let me go see if I can find it here. But, what he did was he essentially, when they came into the... Oh, here we are. UK government papers assert that David and Ed Miliband's grandfather, Samuel Miliband, a Polish migrant, exaggerated the anti-Semitism he faced in the Second World War in order to move to Britain. A handwritten Home Office report from March the 8th, 1949, doubts the Miliband's honesty, stating, Miliband, father and son, have so misrepresented their case in the past, I am afraid we can place no reliance on their statements. So there you go. That was the Home Office on the immigration of this Miliband into the UK. So it's very interesting when you look back at these people. I think that David Miliband, I think he runs, it might even be the Hebrew Immigrant Aid Society in America. I think that he took that over. I know he took over a charity, and I think it was that. Yeah, he did take over a charity. Is that the one he did? So I'm just you know, there, so we're talking about David Cameron and who's got it, and Boris Johnson apparently have a little bit of Jewish ancestry. Jeremy Corbyn's claiming it. And here's the thing. John Bolton has a little bit. And in some people, that little bit of ancestry seems to inspire them. And they become very protective of Jews. And even with one great-grandparent or great-great-grandparent, they'll really cling to that identity. It's kind of odd. I have a friend who I believe is an 8th or a 16th Jewish, but he tends to exaggerate his Jewish heritage and tries to use it as some sort of shield against assertions of anti-Semitism. So he's always talking about his Jewish heritage as he criticizes Jews. And I don't know if that works out very well for him. But I think in our society, so here's the thing. People who are even a little bit Jewish often will cling to this identity. And why is it? Is it because genetically there's some gene for identifying with Jews? Or is it just that there are so many incentives for claiming partial Jewish ancestry? That's my question to you after you tell us what you just found. Well, okay, I'll need to correct myself. It wasn't the Hebrew Immigrant Aid Society, but I was on the right lines. It's the International Rescue Committee. David Miliband has been the president of that from 2013. So he's been in there a good six years. What, they go around bailing, like plucking Africans out of the Mediterranean, bring them to Europe? Well, yeah, I think that these are the... Here we go. In 2003, IRC programs in West Africa expanded to serve the growing populations of refugees. Oh, yeah, doesn't he go into West Africa and say, don't get on a boat, just apply here and we'll fly you over. Isn't it something like that? He wants to set up immigrant processing centers deep in Africa so that they don't have to risk their lives on these little rickety boats. Well, it says... that they were behind the Welcome Home. The most recent thing on the timeline of the IRC is that they were behind the Welcome Home initiative back in July 2018 to give tours and activities for refugees in New York City and Northern California. But the important thing here is that the International Rescue Committee was the American branch of the International Relief Association, which later combined with another relief organization, which was founded by Albert Einstein in 1931. The International Rescue Committee was initially an organization that helped those who were fleeing Nazi Germany. So there you go. And it was founded... then they talk about the International Relief Association, how that was founded by communists and socialists in Germany. Yeah, I was going to ask about Ralph Miliband. It's in my brain somewhere, I associated him with as being a big communist. Radio Österåker under 3,7. Nästa Österskär. Nu är det äntligen där på skäret. Verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Mikrofonen i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i föreningskanalen Åkersberga 103,7 i Radio Österåker, just på frekvensen 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är då .osteraker.se, där du klickar dig fram till mappen Play som finns i vassen på startsidan. Eller i din smartphone. Gå in i din appbutik och sök Österåker Radio. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Prem i Åkersberga, macken vid Premrondellen, där du möter trevlig och motiverad personal och där du tankar miljövänligt bränsle. Come in from darkness, calling in the name. som kom ner nu snäll du som har jagat min dotter här varenda kväll. Nu börjar ungdomen bli mig för svår och rock'n'roll är visst allt de förstår. Kom ni från taket, kom ni till mig. Aja baja drömmelacka taket, att jag kämtar jag dig. Kom ni från taket, det passar inte sig. Då kommer hit på mopeder för att fria till Gunde i min dotter. Så jag får inte sova en blund. Nu har jag gjort med en käpp men se den. Där fick han syn på den där ynglingen. Kom ner från taket, kom ner till mig. Aja baja drömmelacka taket, annars hämtar jag dig. Kom ner från taket, det passar inte sig. Om jag inte hade gikten ändå, om jag inte i särken mitt i natten fick stå. Tänk nu om grannarna såg mig så här, vilket elände vårt jordeliv är. Kom ner från taket, kom ner till mig. Aja baja drömmelacka taket, annars hämtar jag dig. Kom ner från taket, det passar inte sig. Jag tror jag hämtar en stege och försöker ändå. Och tar jag käppen så kanske att jag kan honom då. Ser du din lymmel, nu kommer jag här. Det här ska bli mig en rolig affär. Kom ner från taket, nu kommer jag. Aja baja drömmelacka taket, du har ju hört vad jag sa. Kom ner från taket med Egon Kjellman invigde veckans program. Som vanligt känner er mycket varmt välkomna. Vi fortsätter med Eden Kane, Well I Ask You. Håll i peruken, nu kör vi! Well I ask you. Smash my world in two. I don't think you're getting away with it. You're gonna pay me somehow. You cruelly wrecked my life, but oh, you want me now. Oh, baby, just you ask me. Get down on your knees and try. See you cry like me when I ask you. All right. I don't think you're getting away with it. You're gonna pay me somehow. Me when I ask you. Well, I ask you. Well, I ask you. Well, idag, onsdag den 12 juni, har Eskil namnsdag. Eskil är ett fornnordiskt namn som betyder gudahjälm. Grattis! Jag hittade ingen Eskil som ville underhålla oss, men sånt är livet. Sånt är livet, sånt är livet, sånt är livet. Den 13 juni fyller Stig Stickan Landström år. Och lillebror, jag har rotat i grammofonarkivet och hittat en av dina gamla favoriter. I feel like I'm fixing to die rag med Country You and the Fish. Grattis! Well, come on all of you big strong men. Uncle Sam need your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick. Radio Österåker under 3,7. Nu är det äntligen dags för Hasse på skäret. Ett bala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i föreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7 i Radio Österåker just på frekvensen 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är då radio.ostraker.se där du klickar dig fram till mappen Play som finns i vassen på startsidan. Eller i din smartphone. Gå in i din appbutik och sök Österåker Radio. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Premi Åkersberga, macken vid Premrondellen, där du möter trevlig och motiverad personal och där du tankar miljövänligt bränsle. Thank you. Hej och mycket varmt välkomna till veckans program av Hasse på skäret. När jag sitter och spelar in det här så har jag utsikten ett solglittrande trälhavet. Och då tänkte jag, åh, det måste bli till havs. Men jag vill inte höra Jussi Björling, den är fin, men någonting annorlunda någon gång. Och då hittar jag Claes Jansson från CD:n Frestelser. Jag tänkte fortsätta med Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Nu rullar vi. Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years. I remember Elvis Presley. Lord, how I loved to hear him sing. So I'll adore him just forever, for he's the one and only king. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. Good luck, John. Songs, we need them ever. Again, again, I'll play your songs. Cause in my mind, you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. Lord, I love to hear him sing. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. My dear friend, I won't forget you. When I need you, I can hear you. King, though I know nowhere or when, there'll be a day we meet again. Only fools rush in, but I can't help falling in love again. Elvis Presley, I want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. I remember the disc jockey was playing Joe's Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. He's just a golden memory. Den 26 juni 1977 uppträder Elvis Presley för sista gången i Indianapolis i USA. Trots att The King är blek och överviktig är det få av de 18 000 konsertbesökarna som anar att han kommer att vara död om knappt 2 månader. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. At last, it's not. Just like a willow, we would cry in motion. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. It's now or never, my love. Idag har Rakel och Lea namnsdag. Rakel och Lea är hebreiska bibliska namn. Rakel betyder moderfår eller tacka och Lea betyder vildko. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Rakel underhålla oss. El día es hoy. Nu är det äntligen dags för skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i föreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7 i Radio Österåker just på 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är radio.ostraker.se där du klickar dig fram till mappen Play som finns i vassen på startsidan. Eller i din smartphone. Gå in i din appbutik och sök Österåker Radio. Då lämnar vi över till Hasse på Skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Prem i Åkersberga, macken vid Premrondellen, där du möter trevlig och motiverad personal och där du tankar miljövänligt bränsle. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben, radio.ostraker.se. God kväll kära lyssnare. Innan vi drar igång kvällens program så ska jag bara meddela att då jag själv är bortrest just nu så sänder vi en från 2011. Och det kan vara kul med lite nostalgi så här på kvällskvisten. Men det kommer ett viktigt meddelande vid ett par tillfällen under programmets gång. Och det meddelandet, det är högaktuellt. Det gäller nu. Ja, det var bara det. Nu kör vi. Allihopa och hjärtinnerligen välkomna till ytterligare ett avsnitt av The Ronnie B. Good Show här på er lokala radiostation. Här är Ronnie B. Good som alltid på onsdagar och söndagar denna tid. Det verkar som om den här häftiga sommarvärmen har tagit tillfällig paus och just nu så höjer sig regntunga skyar utanför studiofönstret här i Vita huset. Men det är ganska skönt ändå för att lite svalka är aldrig fel. Jag tror en del i dagens övningar med en instrumentalare. Vi ska ta och släppa fram The Thunderbolts och en låt som heter Fugitive. lyssna på The Ronnie B. Good Show varje onsdag och söndag 20.00 på din lokala radiostation. Hör du där i 50-tals rockfacket, nämligen Bill Allen at the Backbeats, Please Give Me Something. Jag ska inte prata så värst mycket, utan jag överlåter talandet till Bobby Angelo and the Tuxedos. Talk. All you ever do is talk about the lady's fashions. All you ever do is talk about the lady's dance. I'm getting tired just of hanging around, wondering if you ever gonna settle down. If you're gonna talk, let's talk about romance. My friends all talk about cars and other women, and lots of other things that they're gonna do. But I never remember what they say. You're on my mind most of the day. All I really wanna do is talk about you. Well, talk about a rocket ship and going on Mars. Talk about a nature, different kind of trees. But I'd rather talk about the birds and bees. One of these days I'm gonna talk you into coming to my place. When we're alone, I'm gonna talk you into marrying me. I'd be so happy for a human life, talking to you for the rest of my life. And you'll be happy with talk. Wait and see. Everybody, quit! Talk about the birds and bees. One of these days I'm gonna talk you into coming to my place. When we're alone, I'm gonna talk you into marrying me. I'd be so happy with you for my wife, talking to you for the rest of my life. And you'll be happy with talk. Wait and see. That you'd be happy with talk. Wait and see. That you'd be happy with talk. Wait and see.